Oh, Radio 1. Het NOS-journaal. Als alles goed gaat, landt vandaag opnieuw een vliegtuig in Kabul om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum te evacueren. Er gaan zo'n 60 militaire beveiligers mee om de evacuatie te begeleiden. Gisteren lukte het niet om Nederlanders mee te nemen, omdat ze niet bij het toestel konden komen. Lisander de R. wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis, dat meldt de Telegraaf. Het voormalig Hells Angels kopstuk zou in de gevangenis in Zaanstad medegevangenen en personeel intimideren en voor zijn karretje spannen. Hij zou de steun hebben van een belangrijke verdachte in het Marengo-proces en vanuit de gevangenis leiding geven aan een motorclub. Complotdenkers zijn niet meer welkom bij sommige banken, schrijft NRC. Die banken zien het weren van deze klanten als onderdeel van de strijd tegen extremisme. Ze beroepen zich op wetgeving rond witwassen, maar volgens experts zijn die wetten niet bedoeld om dit soort groepen te weren. VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en informateur Hamer praten vandaag met CDA-leider Hoekstra en Kamerlid Heerma. Ze hebben het dan over het document dat Rutte en Kaag hebben geschreven als aanzet voor een regeerakkoord. Het weer, er trekt veel bewolking over het land, maar af en toe breekt de zon er doorheen. Het kan her en der nog een beetje regenen, maar meestal is het droog en het wordt een graad of 19. ANWB Verkeersinformatie met één file op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Tussen Deventer-Oost en Twello staat 4 kilometer door een ongeluk. Weg is weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel een kwartier. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Welkom en goedemorgen. Er lijkt dus iets van beweging in die formatie te zitten. Vandaag wordt er verder gepraat. En dan vooral de optie met GroenLinks en de PvdA lijkt toch wat serieuzer te worden. Spraakmaker vanochtend is Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, meneer Kummeling. Goedemorgen. En hoogleraar staatsrecht, zeg ik er even bij. Met u bespreken we straks de start van het academische jaar en alles wat daar omheen speelt in die academische wereld op dit moment. Maar blij dat er eindelijk schot in die formatie lijkt te zitten. Nou, of er schot is, dat weten we niet zeker. Er is weer wat beweging in ontstaan. Ja, het is een aanzet tot een opzet. Hè, tot een mogelijk regeerakkoord. Dus we zijn op weg. Ja. Maar goed, we weten dat het lang gaat duren. En we zitten nog lang niet in de buurt van het maximum aantal formatiedagen. Dus ik denk dat we nog wel een tijdje bezig zullen zijn. Oké, dus dit is op zich niet een unicum, hè? Nee, zeker niet. De lengte van deze, van dit gedoe. De vorige kabinetsformatie die duurde volgens mij 225 dagen. Dus daar zitten we nog niet aan. Nee, maar goed, de nood is hoog. Er moet veel gebeuren. Er moeten beslissingen worden genomen. Er moet een visie worden uitgerold over hoe we na corona verder gaan ook. Ja, zeker, zeker. Voor het Mediaforum is hier alvast Jan-Kees Emmer, mediaadviseur en oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Welkom, Jan-Kees. Goedemorgen. Ja, wordt het dan toch een kabinet met twee linkse partijen, denk je? Of uiteindelijk toch om weer te eindigen bij de ChristenUnie? We zullen zien. Kijk, het kan een kabinet met twee linkse partijen worden. Dan duurt het een jaar en dan is het ook weer weg. Ach. Want die gaan absoluut... Gezellig. Dus het gaat of mis tijdens de formatie en dan wordt het dat kabinet niet. En als het wel wordt, dan verwacht ik niet dat het lang leven heeft beschoren. Want, maar waarom gaat het, denk je, mis dan binnen een jaar? Ik bedoel, GroenLinks en de PvdA zien echt wel perspectief. Ja, natuurlijk. Maar op het moment dat zij compromissen moeten gaan sluiten, dan zul je zien dat met name de achterban van GroenLinks daar heel veel moeite mee gaat hebben. Ik ben heel nieuwsgierig of ze dat gaan lukken, zeg ik dan met een zekere hoop. Nou, eerst vandaag maar eens afwachten hoe het dan verder gaat. In Stand.nl gaat het over corona. Vandaag debatteert de Kamer over het coronabeleid van het kabinet. En dan vooral ook over de vraag hoe we de komende maanden moeten omgaan met mensen die zich niet laten vaccineren. Moeten we de vrijheid van die mensen garanderen, ook als dat ten koste gaat van de mensen die zich wel laten prikken? Dat is de vraag. De stelling is vanochtend: we moeten voorkomen dat er een tweedeling ontstaat tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Een groot deel van de bevolking in Nederland is inmiddels gevaccineerd. Maar er zijn ook mensen die dat niet willen. De voornaamste reden is, lange termijn gevolgen zijn niet bekend. Ja, daar ben ik een beetje huiverig voor. Hoe om te gaan met vrijheden in de samenleving waarin een groot deel is gevaccineerd en een klein deel nog niet. De druk om toch een prik te halen wordt door het kabinet verder opgevoerd. Ik vind de druk op de niet-gevaccineerden steeds groter worden. En dat vind ik niet eerlijk. Ik denk namelijk dat het wel een soort van indirecte vaccinatieplicht is. Omdat je toch dingen worden ontzegd terwijl je eigenlijk naar binnen wil. Als je tegen mensen op straat zegt, je mag alleen naar het restaurant. Als je gevaccineerd bent, is het gewoon een vaccinatiedwang. Dat is dan zo, maar in alle eerlijkheid, het is ook gewoon verstandig om je te laten vaccineren. Absoluut. Ja, dat is vanochtend de stelling. We moeten voorkomen dat er een tweedeling ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Kijk ik in eerste instantie even naar onze spraakmaker van vanochtend. Hoogleraar staatsrecht, maar ook rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Henk Kummeling. Ja, meneer Kummeling, de universiteiten gaan straks open, hè? Ja. 6 september. En dan mag er weer veel. Een maximum van 75 mensen in een collegezaal. Maar die anderhalve meter, die is weg. Tot grote opluchting van universiteiten, dat het allemaal weer kan, het fysieke onderwijs. Maar er zijn ook wel zorgen over de vaccinatiegraad onder studenten. Die is namelijk iets ruim in de 60% is het. Ja. Zorgen bij docenten ook daarover. Hè? Hoe gaan we dat straks doen? Hoe gaat u dat straks doen? Nou, niet gelukkig loopt de vaccinatie steeds op. En wat we constateren is dat, nou ja, uiteraard, er is nog steeds geen vaccinatieplicht in Nederland. Nee. Dat willen we ook niet opleggen. Dat kunnen we niet opleggen. Maar wat we enorm aan het doen zijn, ook in landelijk verband, is enorm stimuleren dat studenten zich wel vaccineren. Ja. Dus de slogan is ook: studeren, laat je vaccineren. En vervolgens is het ook zo dat we, ook bij ons is het zo dat wij een mobiele priklocatie hebben. Op onze campusterrein. En alle studenten die nog niet gevaccineerd zijn en die gevaccineerd willen worden, die hebben geen enkel excuus meer om dat te laten schieten. Want dat kan bij ons gewoon gebeuren. Ja, nee, geen praktisch excuus, maar misschien wel een principiële excuus. Of zeker. Principiële inderdaad. En die kunnen we nog steeds honoreren. En die willen we ook nog steeds honoreren. We willen wel ook aan al deze studenten vragen om permanent mee te doen aan al de zelftesten. En testen voor inderdaad deelname aan het onderwijs. Ja. Maar ik sluit niet uit. En dat weten we geen van allen, dat er op enig moment een situatie gaat ontstaan dat die kleine groep van mensen die zich niet heeft laten vaccineren het onmogelijk maakt voor anderen om wel het onderwijs te volgen. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, nou, dat is een belangrijke vraag. En ik vind het wel heel erg belangrijk, ook vanuit mijn vakgebied, het staatsrecht, om te zeggen dat al die vrijheden, die zijn niet absoluut. Je moet ze ook altijd afwegen tegen anderen. Mm-hmm. En het is niet zo dat je een soort van absolute claim kunt leggen, wat sommige mensen dan ook doen. Ja, ik ben niet gevaccineerd, maar ik heb recht op onderwijs, dus ik moet gewoon, ook al ben ik niet gevaccineerd, overal toe. Dat is niet zomaar gezegd. Dat, okay. kunnen we nu nog toestaan. Maar het kan best zijn dat we na de zoveelste uitbraak van de zoveelste variant moeten constateren: dit belemmert zoveel mensen in hun onderwijs. Ja. Dat we moeten zeggen, ja, misschien moeten we toch aanvullende en strengere maatregelen nemen. Dus dan zou eigenlijk het maatschappelijk belang, of in dit geval het belang van de universiteit, groter wegen dan bijvoorbeeld de integriteit van het lichaam. Wat een grondrecht is, toch? Ja, zeker. Daar moeten ook steeds afwegingen in gemaakt worden. Maar het is misschien een rare vergelijking. Ik moet altijd uitkijken met vergelijkingen. Maar het is zo dat bijvoorbeeld als het gaat om een rijbewijs om te kunnen nemen met je auto aan het verkeer. Mm-hmm. De overheid kan je niet verplichten om een rijbewijs te halen. Maar tegelijkertijd aan de andere kant heb je niet een recht om als bestuurder met een auto aan het verkeer deel te nemen, omdat je risico's veroorzaakt voor andere weggebruikers. Nee, dus dan word je van de weg gehaald. En het is natuurlijk, het gaat hier echt om een fundamenteel recht over onderwijs en of deelname en dat soort zaken. Dus mm-hmm. de vergelijking gaat ook voor een deel wel mank. Maar ik vind het wel merkwaardig dat er altijd geclaimd wordt van ja, maar nee, ik heb het recht om me niet te laten vaccineren. Mm-hmm. De overheid kan me dat niet verplichten. Maar ik heb wel recht om alle vrijheden die anderen ook hebben, om die ook ongebreideld uit te kunnen. Met andere woorden, als je die keuze maakt om je bewust niet te laten vaccineren, dan moet je daar een prijs voor betalen. Daar moet je consequenties hebben. En dat is een prachtige uitdrukking in het Duits, moet ik zeggen. Dat gaat over gewetensvrijheid. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Je moet die bereidschap to consequence hebben. Je moet uiteindelijk, als je zo staat op je vrijheid, dan moet je ook de bereidheid hebben om de consequenties daarvan te dragen. Dat is ook onderdeel van het recht. Dat is onderdeel van het recht. Aha, okay. En dat zeker als het gaat over gewetensnood, speelt dat een belangrijke rol. Ja. Jan Kees Emmer zit in stemmen te knikken bij dit verhaal. Ja, kijk, de tweedeling die dreigt, die is er denk ik in die zin al. Vorige week heb ik in het Noord-Hollands Dagblad een column geschreven over precies dit onderwerp. Heb ik het ongeveer, maar niet zo mooi verwoord als meneer Kummeling net. Met dezelfde, die prijs. Als je niet wil vaccineren, ben je daar vrij in. Maar dat komt tegen een prijs. En de wijze waarop ik vervolgens door de Twittergemeenschap ben bejegend, heeft mij in ieder geval doen concluderen dat er al een tweedeling is. En dat de boosheid onder de mensen die zich niet laten vaccineren om allerlei redenen, waarvan een deel natuurlijk om religieuze en maar een deel ook vanuit het wappiïsme komt. Zit heel diep. En we moeten natuurlijk met z'n allen voorkomen dat we als samenleving samen blijven. Ja. Maar ik denk wel dat we daar een enorme opgave aan hebben gezien. Ja, want op een gegeven moment is de vraag natuurlijk toch er is een kleine groep die zich niet wil laten vaccineren. Er is een grote groep die dat wel doet. Als nou straks die cijfers weer omhoog gaan, die besmettingscijfers, kun je dan nog vragen van die grote groep dat die in allerlei beperkingen zichzelf weer gaat opleggen, omdat een kleine groep dat weigert? Het antwoord lijkt mij pragmatisch gezien nee. Nou ja, het kan wel. Het kan wel, maar of als je, dat dan als je even met het oog op die solidariteit, zal dat dan misschien wel weer moeten. Ja, solidair voor wie? Want je kunt hem ook omdraaien. Laat degene die zich niet vaccineert alsjeblieft alsnog vaccineren. Maar dan goed, zijn ze solidair met de groep. In deze redenering ben je alweer aan het polariseren eigenlijk, toch? Inderdaad. Nee, dat klopt. Ja. Nee, maar daarom is het ook zo'n ingewikkeld standpunt. En daarom zeg ik al, die tweedeling en de polarisatie is er al. Ja. We gaan naar de bellers. En ik begin bij Inge Porsche. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Even, mevrouw Bos. Bent u gevaccineerd of niet? Ik ben gevaccineerd, ja. Maar ja, eigenlijk min of meer door de dwang die je voelt. Oh, en kunt u die dwang of druk goed beschrijven? Uitleggen? Ja, ja. Mijn vriend en ik willen volgende week op vakantie. En je hebt dat geemmer iedere keer aan de grens. Dus oké, dan toch maar een vaccinatie gehaald. De griepprik wordt me ook al jaren aangeboden. Mm-hmm. Weiger ik ook consequent. Het is niet zo dat ik een antivaxxer ben. Want de DKTP-prik en dat soort dingen, daar sta ik volledig achter. Dat moet gewoon. Ja. Maar dat vaccin dat een voorlopige goedkeuring heeft en geen echte volledige goedkeuring nog steeds, is wel heel erg snel ontwikkeld. Er zit wel het een en ander aan schaduwzijden aan, vind ik. Ja, wat zijn die schaduwzijden volgens u? Nou, vooral Big Pharma. Dat vind ik geen fabeltje, daar geloof ik wel in. Uh-huh. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel zo dat als ik me snotterig of wat dan ook voel, dat ik me gewoon terugtrek en dat ik mijn boodschappen laat halen door iemand anders. Ja. En afleveren. Ja. Zou u het terecht vinden, hè, als nou straks... want dat is... Pardon. Oh, ik zou even een testje halen. Ja. Dat is een kuchje hoor, ik leef al steeds. Ah, okay. u bent ook een stevige roker? Ja. Ja, helaas precies. Kom ik daar niet van af. Nee, okay. Maar aan de andere kant, dan roepen ze, ja, je hebt COPD, ze komen gelijk met tuffertjes aan en dergelijke. En die heb ik dus ook afgewezen. Ik rijd nog steeds rond op een Opel-fiets van meer dan 80 jaar oud. Mm-hmm. Zonder versnelling. Ja. Dus het valt nog wel mee. Ja, want er wordt wel een parallel getrokken ook met rokers. Hè? Die, zeg maar, mensen die niet gevaccineerd zijn, die gaan we gewoon natuurlijk wel behandelen op de IC. Net zoals we dat ook met rokers doen die in gezondheidsproblemen komen. Dat is verder niet een punt van discussie. Maar kunt u zich voorstellen... Ik ben de natte droom van een huisarts, want ik kom bijna nooit. Ja. Oh. En ik heb zelfs een longontsteking gehad zonder het zelf te weten. Daar kwamen we wat later achter toen ze een paar scans deden. Ja. Ik kreeg een buikvliesontsteking. En dat vonden ze wel heel raar, want normaal gesproken lig je 4-5 dagen in het ziekenhuis. Mm-hmm. Voor Jaffa. Ja. En ik prikte het om echt letterlijk binnen 36 uur uit en thuis te zijn. Ja. Kunt u zich er iets bij voorstellen, om even naar het onderwerp terug te gaan, dat er een hele grote groep gevaccineerden is in dit land, dat er zo'n 2 miljoen mensen zijn die dat niet doen of laten doen, dat die hele grote groep, die grote meerderheid zegt van ja, als nou straks die cijfers, dan hebben ze pech gehad hoor, de mensen die zich niet laten vaccineren. Die moeten dan maar even pas op de plaats maken en die moeten met wat beperkingen leven. Het is uw keuze en dat is prima dat u die keuze maakt, maar dat heeft wel gevolgen voor u. Nou, daar heb ik dus wat andere ideeën over. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, of ze nou een antivaxxer zijn of niet. Ja. En dat is altijd al zo geweest en daar moet je gewoon niets aan veranderen. Nee, nu heeft u het over gezondheidszorg, maar ik bedoel bijvoorbeeld het bezoeken van een café, restaurant, of het naar uw werk gaan. Dan blijf je gewoon thuis. Ja, oké. Okay. Ja, en naar je werk gaan. Een werkgever heeft niet het recht om jou te verplichten je in te laten enten. Ja. Wat ze wel kunnen doen is dan zeggen van je komt, maar je hebt zo'n wafelmasker op. Ja. Ja. Ja. Oké. Daar zit ik niet mee. Nee. Dat is het punt niet. Het punt is dat u heeft gewoon twijfels over die vaccinaties. Ja, inderdaad, het is wel een beetje erg snel ontwikkeld. Ik wil niet veel zeggen. Het polio-vaccin, daar hebben ze jaren over gedaan. Ja, dit kon dan ineens binnen een jaar? Ja, nou ja, goed, dit is een wereldwijde pandemie en snel optreden is vereist. Maar goed, dan kom ik in die discussie die ik misschien even niet moet voeren. Nee. Mevrouw Porsche, hartelijk dank. En probeer te stoppen met roken, het is mij ook gelukt. Dus en dat zegt eigenlijk alles, als je 2 pakjes per dag hebt gerookt. Dus het kan, echt waar, het kan. Ik weet het, maar ik word er staatsgevaarlijk van. Dus dat, dat moeten we ook niet hebben. Alsjeblieft niet. Okay. Zo vrolijk als ik nu ben. Nee. Zo verschrikkelijk slaat dat om als ik probeer te stoppen. Ja. En dat is niet goed voor mijn omgeving. Oké, okay, nou fijne vakantie in ieder geval. Want dat is het dan toch wel waard geweest voor u. Ga ik naar Mark Verranst. Vlak voor de uitzending sprak ik even met de bekende Vlaamse viroloog. Ik denk dat we een verschil moeten maken tussen drie groepen. Je hebt een groep die om medische redenen niet kan gevaccineerd worden. En ja, dat moet je dan natuurlijk blauw-blauw laten. En dan heb je een groep die niet goed geïnformeerd is of die nog niet de moeite hebben gedaan, maar niet echt per se tegen het vaccin zijn. En dan heb je ook een groep rabiate antivaccinmensen, of in ieder geval anti-tegen dit covid-vaccin zijn. Vaak hebben die allemaal een stichting. Voor hen is dat een verdienmodel. En dan moet je toch eens kijken of dat allemaal financieel ook allemaal in orde is. Oké. En als ik de vraag dan wat specifieker stel en hem formuleer zoals demissionair minister Hugo de Jonge hem afgelopen vrijdag tijdens de laatste persconferentie formuleerde, namelijk: mag de vrijheid van iemand om zich niet te vaccineren de vrijheid beperken van de groep die dat wel heeft gedaan? Wat zegt u dan? Ja, dat is een heel moeilijke discussie. En wanneer dat gaat over bijvoorbeeld beroepsgroepen zoals mensen in de zorgsector, dan denk ik dat je die kan verplicht vaccineren. Wanneer het gaat over anderen, dan is dat bijzonder moeilijk. En dan moet je ook altijd afvragen, wanneer we hier heel veel moeite voor doen om dat te verplichten, dan is dit zulk een groot cadeau voor de antivaccin-lobby, dat dit kan negatief afstralen op de andere vaccinaties. Dus de kindervaccinaties, de zuigelingenvaccinaties. En dat wil je niet. Nee. Met andere woorden, moet de samenleving dicht omdat een groep zich bewust niet laat vaccineren? Hè? Als we straks dan weer die cijfers zien stijgen? Wel, ik denk dat twee verschillende dingen zijn. Je kan je niet laten vaccineren en dat kan een vrije keuze zijn. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat die vrije keuze geen gevolgen kan hebben. Dus dat mogen best wel gevolgen voor zijn. In Frankrijk, dan, als je niet gevaccineerd bent, dan kan je geen kop koffie drinken. Dus dat is ongeveer het spectrum waarin we ons kunnen bewegen. Ja. Je zou ook kunnen denken aan de capaciteit van de zorg blijvend hoog houden. Hè? Zodat je die groep die zich niet wil laten vaccineren wel respecteert. En dat je het grote deel van de bevolking wel gevaccineerd hebt. Ik denk dat onze zorg, zowel in België als in Nederland, voldoende groot is om mensen bijvoorbeeld tijdens een zelfs zeer ernstige griepepidemie te kunnen opvangen op een heel professionele manier. En ik maak me sterk dat we dit voor de mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren en dus een hele hoge kans hebben om ziek te worden, dat we die ook wel zullen kunnen verzorgen. Ja. In Nederland is het een groep van zo'n 2 miljoen mensen die niet gevaccineerd is. Hoe zit dat eigenlijk in België? En woedt deze discussie daar ook al? In België is Vlaanderen zeer goed gevaccineerd. Wallonië deftig. Brussel is daar het grote probleem. Daar is de vaccinatiebereidheid veel, veel lager. En daar situeert zich het grote probleem. Aldus de bekende Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Ga ik naar Niels Hassing. Goedemorgen. Goedemorgen. U werkt in de zorg. Wat doet u precies? Ik ben momenteel ZZP'er in de verstandelijke en lichamelijke beperkte zorg. En in de psychiatrie. Ja. Als begeleider. Is dit op dit moment een onderwerp van discussie bij jullie? Een onderwerp van discussie wat minder dan, laten we zeggen, een half jaar geleden. Ja. Maar je merkt wel helemaal in het begin dat wij werden uitgenodigd voor die vaccinaties. Ja, dat er al een tweestrijd was. Mm-hmm. En dat wij wel vanuit instellingen toch niet gedwongen worden. Maar dat er wel op werd gewezen dat het in het belang van iedereen was en helemaal van de cliënten. Ja, er werd druk uitgeoefend eigenlijk gewoon door de werkgever. Druk wil ik het niet noemen, maar er werd wel op een bepaalde manier een indicatie gegeven dat het wel zo verstandig was. Ja, het werd erg aangemoedigd. En op welke manier? Mailtjes vanuit de raad van bestuur, managers, soms andere collega's. Ja. Ja. Bent u zelf gevaccineerd? Ja. Ja. En heeft dat enige, hoe zeg je dat, overreding nodig gehad? Of was u eigenlijk al vrij overtuigd dat dat wel het beste was? Overreding niet echt. Zoals ik vanmorgen met uw collega heb besproken, heb ik ook niet echt het idee of wij nou vaker in aanraking zijn gekomen met besmettingen dan de gemiddelde Nederlander of Vlaam. Mm-hmm. Maar Ja, ik ben er gewoon van uitgegaan dat de overheid best inmiddels voor heeft. En dat er tot op zekere hoogte gewoon genoeg onderzoek is gedaan naar de werking van die vaccins. Ja. En ook met het idee dat het eventueel in de toekomst bepaalde vrijheden zou kunnen bieden. Ja. De discussie is dus wat minder dan een half jaar geleden op dit moment. In uw vakgebied in ieder geval. Maar zijn er mensen of collega's waarvan u weet dat ze niet gevaccineerd zijn, ook bewust? Ja, zeker. Ja. En hoe verhouden jullie je tot elkaar, u als dus wel gevaccineerde? Ik persoonlijk heb daar niet echt de mening over. Het is natuurlijk ieders vrije keuze. Ja. Het onderwerp wat u net aankaartte over of er dan voor bepaalde groepen, of de grootste groep die wel gevaccineerd is, dan wel meer vrijheden komen. Ja, die vind ik niet meer dan normaal. Maar helemaal in het begin werd er toch wel een bepaalde vergelijking getrokken. En het was dan soms een beetje gekscherend met een bepaalde Davidster die dan op een jasje gespeld wordt met gevaccineerd of niet gevaccineerd. Ja, die is ingewikkeld, hè, altijd. Ja, ja, precies. En, maar goed, u gaat geen discussie aan met mensen die niet gevaccineerd zijn, ook omdat u in de zorg werkt en ook wel met kwetsbare mensen. Ja, nee, ik vind niet dat ik in de positie ben om die discussie te voeren met mensen die dat gewoon niet willen. Nee. Oké, het is mij duidelijk. Niels Hassing, hartelijk dank voor uw belletje. Ga ik naar Berend Moltmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. U had, heb ik begrepen, een creatieve oplossing voor mensen die zich niet laten vaccineren, toch? Ja, ik stel voor dat die zich in grote menigte begeven, in clubs, naar clubs gaan, de bioscoop met z'n allen. Ja. Liefst op momenten dat de gevaccineerden niet gaan. Ja. En dat zij daar het griepje even doormaken. Dat ze immers een griepje is, dus onder het motto, is niet aan de hand. Onder het motto, wie niet horen wil, moet maar voelen of zo? Of blaren en billen? Nee. Ga ons vooral beschermen. Als jullie ziek geweest zijn, dan zijn jullie, hebben jullie samen met de gevaccineerden kuddebescherming. Dus dan hebben we er niet zo last meer van. Dan kunnen we het gewoon vrijgeven. Oké, ja, ik vind het een beetje lastig hoor. Mensen expres ziek laten worden. Expres. Kijk, het is een keuze. Zij zeggen zelf gewoon, wij willen geen maatregelen. We willen dat het, dat het vrij is. En als we het al krijgen, is het een griepje. Ja. Alleen, ik zou dan als gevaccineerde ervoor kiezen om mij niet in menigte te geven waar deze niet gevaccineerden zijn. Nee, dus er mag een deel tweedeling zijn, namelijk evenementen waar je als niet gevaccineerde niet welkom bent. Ja. En dezelfde evenementen waar je wel welkom bent en iedereen kan kiezen waar hij naartoe gaat. Ja, precies. Ja. Dus je krijgt twee. Als je het nou hebt over een tweedeling, dan is dit wel, die wordt daar lekker groot van, zeg maar. Die tweedeling is snel voorbij. Dat hebben we wel gemerkt na de eerste 3 weken toen 25 juni we dansen met Jansen gingen doen. Dus dat is snel gebeurd. Een tijdelijke tweedeling. En die moeten we even op de koop toenemen. En dan gaat het vanzelf weer over. Dat is eigenlijk de ziekenhuizen gaan ook vol. Ja. Daar kunnen we ook niks aan doen. Mm. En dat moeten we ook even opvangen. Oh, en dan zijn we klaar. Nee, ja, niet genoeg op een bord gehad, hè? Je hebt gezien hoe dat in 3 weken ging, hè? Dus we krijgen dan een golf, misschien nog een paar in Duitsland. En, en dan hopen we dat we het doel echt vrij kunnen geven. En dat het een griepje wordt. Is het dan toch niet handiger om een vaccinatieplicht in te voeren? Nee, want we zijn met z'n allen zo ontzettend. Dat is vrije keuze voor het menselijk lichaam. En als je niet wil, dan moet je niet hoeven. Mm-hmm. Ja. Kijk, natuurlijk is het beter om een vaccinatieplicht in te voeren. Maar ja, we zijn met z'n allen democratisch, zeggen we dat we dat niet kunnen doen. Ja, ja, dan is dit de enige andere oplossing. Ja, oké, nou goed. Je kunt ook wel een aantal gevolgen verbinden aan je gedrag natuurlijk. Berend Moltmaker, hartelijk dank. Ik ga naar Karin Joustra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, worstelt u ermee of is het voor u wel vrij duidelijk hoe dat moet met die gevaccineerden en die niet gevaccineerden en hoe die zich tot elkaar moeten verhouden? Nee, ik vind het wel een worsteling, eerlijk gezegd. Oh ja? Welk aspect daarvan vindt u lastig? Nou, ik mis heel erg de zorgvuldigheid in de gesprekken. Ja. En in het vormen van een visie. En ik snap ook natuurlijk, weet je, dat vorig jaar allemaal begon. Dat je als regering daar heel snel op moet anticiperen. Mm-hmm. Ondertussen zijn we een hele tijd verder. Ja. En wat ik merk eigenlijk is dat de discussie heel erg polariseert. Hè. Dat is natuurlijk ook het onderwerp van dit gesprek. Ja. En dat ik ook zie dan in de media dat er heel erg pro-vaccinatie berichtgeving is. Ja. Dat dus, weet je, dat als je niet vaccineert, dat het heel snel komt in de categorie wappies. Mm-hmm. En daarmee ontmenselijk je natuurlijk ook een hele groep mensen. Ik ben zelf niet gevaccineerd. Ik heb daar lang over nagedacht. Mm-hmm. Ja, en heb uiteindelijk besloten te zeggen voor mezelf van oké, ik wil dat op dit moment niet. Nee. Wel als ik merk, goh, ik heb klachten, dan zit daar voor mij wel de logische consequentie aan vast dat ik me laat testen. Ja. Ja, en nou kun je laten vaccineren omdat je zelf niet ziek wil worden, maar er zit ook wel een gedachte achter, en dat is misschien ook wel de druk in de media, of vanuit de media die u constateert, namelijk dat het een collectief ding ook is, hè, dat vaccineren. En dat dat eigenlijk onze uitweg is, als we dat met z'n allen doen, om weer het leven op te kunnen pakken. Is dat voor u een argument of niet? Het is een overweging. Maar het is nog geen argument, omdat nu ook blijkt. Ik probeer meer ook de medische artikelen te volgen, hoor. En, mm-hmm. en te kijken wat daar dan in naar voren komt. Yeah. Dat op dit moment er zeker mensen zijn die gevaccineerd zijn en wel degelijk besmet raken. Mm-hmm. En of ziek raken. Dus ja. Weet je, het is geen garantie. En dat vind ik wel ingewikkeld. Dat daarin ja. De tendens van het nieuws en vanuit het kabinet nog steeds is, als je gevaccineerd bent, ja. dan kun je na 20 september dan kun je overal naartoe. Ben je niet gevaccineerd, dan zul je je moeten laten testen. En eigenlijk denk ik, zou iedereen dat dus moeten doen met de kennis die er nu steeds meer komt. Ja, ja. Maar dat is wel een lastige boodschap, want dat betekent dat je de boodschap eerst geeft, flink dwingend, van laat je vaccineren. Mm-hmm. En ja, dat nu blijkt. Eigenlijk zou je nu moeten zeggen, qua zorgvuldigheid wat mij betreft, ja, ja. dan nog zou iedereen zich moeten laten testen. Ja. Nou ja, daar is wat voor te zeggen natuurlijk. En er is ook nooit gegarandeerd dat vaccineren betekent dat we het procent voor 100, hè, dat we het probleem voor 100% hebben opgelost. Want nee. Je hoort toch steeds ook wel die vaccinatiedekking, hè, hoe groot die is bij de verschillende vaccins. Dus op zich kun je aan die informatie gewoon komen via de media. Maar ik begrijp uw geworstel, mevrouw Joustra, hartelijk dank. Ga ik tot slot naar André Doorlach. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook psycholoog trouwens. Voor psychologen zijn het natuurlijk gouden tijden. Want we leven in een gekke wereld op dit moment. Ja, vruchtbare bodem. Straks heb ik een afspraak in het ziekenhuis. Want ik heb toch wel ontzettend veel last van die tweede prik. Ik schijn een soort tweede spierreuma opgelopen te hebben. Oh. En het is dus niet altijd een pretje om die prik te krijgen. Ja. Ik zit bovendien in de gekke situatie dat ik uitgenodigd ben door de directie van Radio France. Die gaan een groot feest geven, de Franse publieke radio omhoop in de Pantheon. Er komen grote artiesten. Ik kreeg een berichtje van hun dat ze het leuk vinden dat ik ook kom. Il m'attend plein de jolie cadeaux. Ja. Alleen, ik kan er niet naartoe, mm-hmm. want ik ben wel gevaccineerd. Ja. Maar mijn vrouw, Française, die is niet gevaccineerd. Aha, okay. En daar houdt Macron niet zo van. Ja, zie daar het dilemma eigenlijk binnen het huwelijk. Top. Nee hoor, nee. Dus ik moet eerlijk bekennen, ik heb er eigenlijk ook niet zoveel trek in om daar naartoe te gaan in de toestand. Dus ik heb een leuk excuus. Mijn schoonzus, Française, die is gisteren dus geweigerd in een supermarkt. Ja. Dus die gekkigheid krijg je al. Er worden hier trouwens veel appels met peren vergeleken. Er wordt steeds gezegd van diegenen die gevaccineerd zijn, die hebben minder bewegingsvrijheid, omdat er ook mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Maar je kan je dus beschermen met een vaccinatie. Dus dan heb je toch alle bewegingsvrijheid. Mm-hmm. Ja. Ja, meneer Doorlach, ik begrijp het punt. Wij moeten helaas verder, want ik had graag nog even met u doorgepraat, ook over dat feestje in Frankrijk en over het dilemma en de psychologische kant van het verhaal. Maar in verband met de tijd moeten we naar het nieuws. Hartelijk dank, meneer Doorlach. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Sascha van Dorsen. Misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Karl-Johan de Zwart. De Taliban zetten gisteren hun marketingcampagne voort om toch vooral als een betrouwbare partner over te komen. Hoe geloofwaardig is dat verhaal en hoe gaan de media daarmee om? En is het fijn dat Louis van Gaal terug is als bondscoach? Wordt het weer genieten van zijn strenge persconferenties? Of is het ook een beetje een grijs gedraaide plaat? Dat bespreken we met spraakmaker en rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Henk Kummeling. Jan-Kees Emmer, mediaadviseur en columnist bij Noord-Hollands Dagblad. En nu ook aangeschoven Arjan Snijders, coördinator nieuwswijsheid bij Beeld en Geluid in Den Haag. Nu is het NOS Journaal met Katrien Straat. Als alles goed gaat, landt vandaag opnieuw een vliegtuig in Kabul om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum op te halen. Er gaan zo'n 60 militaire beveiligers mee om de evacuatie te begeleiden. Gisteren lukte het niet om Nederlanders mee te nemen, omdat ze niet bij het toestel konden komen. Intussen houden internationale hulporganisaties zoals UNICEF mensen juist in Afghanistan om humanitaire noodhulp te blijven leveren. Carmen van Hezen is hoofd noodhulp Zuid-Azië bij UNICEF. Ook zij blijft daar. Wie het politiek leiderschap op dit ogenblik heeft, is te bezien in de komende dagen. Dus wij maken even pas op de plaats. We blijven in Kabul. Een paar mensen minder, maar we zitten hier met een vol team en we hopen dat de situatie zo spoedig mogelijk ons toelaat om ons werk weer te hervatten. Volgens UNICEF zijn ongeveer 10 miljoen Afghaanse kinderen afhankelijk van hulp. Daarbij gaat het om water, voedsel en vaccinaties, maar ook noodhulp voor kinderen die ontheemd zijn. De Taliban hebben op een persconferentie gisteravond gezegd dat ze de veiligheid van internationale hulporganisaties zoals UNICEF garanderen. Banken blokkeren geregeld rekeningen van organisaties die ze zien als verspreiders van nepnieuws over corona en vaccinaties. Volgens de NRC hebben in de afgelopen maanden zeker 8 invloedrijke internetkanalen te horen gekregen dat ze daarmee moeten stoppen. En bij sommigen werd een bankrekening of betaaldienst geblokkeerd. Het zal onder meer gebeurd zijn bij actiegroep Viruswaarheid, een uitgeverij en bij evangelist Jaap Dieleman. De banken zien het weren van deze klanten als onderdeel van de strijd tegen extremisme. VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag en informateur Hamer praten vandaag met CDA-leider Hoekstra en Kamerlid Heerma. Ze praten over het stuk dat Rutte en Kaag hebben geschreven als aanzet voor een regeerakkoord. Montenegro heeft in de afgelopen 2 jaar tientallen paspoorten verkocht aan buitenlandse investeerders, blijkt uit cijfers van een groot paspoorthandelbedrijf. Ze kunnen daarmee visumvrij reizen in het Schengengebied en als het land straks toetreedt tot de Europese Unie worden ze automatisch EU-burger. En in Algerije zijn nog eens 25 mensen opgepakt voor de lynchpartij van een man die ten onrechte beschuldigd werd van het aansteken van bosbranden. In totaal zitten er nu 61 mensen vast. Vorige week sleepte een woedende menigte de man uit een politiebureau en stak hem in brand. Een voormalig kopstuk van de Hells Angels is overgeplaatst naar een andere gevangenis, meldt de Telegraaf. Lisander de R. zou in een gevangenis in Zaanstad een schrikbewind hebben gevoerd, vertelt Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel. Intimideert alles en iedereen. Vormt daar samen met 2 andere gedetineerden een soort Zaanstad-kartel. Heeft veel meer faciliteiten dan eigenlijk gewend zou zijn. En voert daar inderdaad een soort van schrikbewind. Medewerkers waren doodsbang voor hem. Als voorzitter van de gedetineerdencommissie had hij er ook privileges. Zo mocht hij de computer van het personeel gebruiken. Op die manier slaagde hij er onder meer in een nieuwe motorclub op te zetten. Naar welke gevangenis de R is overgeplaatst, is niet bekend. Als het economisch slecht gaat in Nederland, neemt het aantal zelfdodingen toe, zegt het Centraal Bureau van de Statistiek dat onderzoek deed naar de impact van zelfdoding in de afgelopen 70 jaar. CBS zegt dat het risico op zelfdoding bij oudere mannen aanzienlijk groter is, maar dat dit onderbelicht blijft. Veel maatschappelijke aandacht gaat uit naar jongeren die suïcide plegen. Aan de basis van een zelfdoding liggen vaak psychische stoornissen, maar gebeurtenissen als het verliezen van een baan of een echtscheiding kunnen de doorslag geven. En dat heeft volgens het CBS vaak te maken met het verliezen van contacten. Er is hulp beschikbaar via onder meer 113.nl. Het weer nog tot besluit. Veel bewolking, af en toe ook even zon. Het kan nog wat regenen, maar het is meest droog. Het wordt een graad of 19 vanmiddag en ook morgen vrij wisselvallig. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas, meten en weten op afstand. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. De Taliban doet er alles aan om als betrouwbare partner over te komen en zegt niet uit te zijn op wraak. Hoe serieus moeten we dat verhaal nemen? En tegen 10:30 hoort uw collega Twan Huis met de eerste drie namen die meedoen aan de nieuwe serie College Tour. In het Forum vanochtend, behalve spraakmaker en rector magnificus van de Universiteit Utrecht Henk Kummeling, Jan-Kees Emmer, mediaadviseur en columnist bij het Noord-Hollands Dagblad, en Arjon Snijders, coördinator nieuwswijsheid bij Beeld en Geluid in Den Haag. We kijken eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jan-Kees, jouw mediamoment gaat over de Wit-Russische journalist Roman Protasevich. Wat is er gebeurd? Ja, nou ja, we kennen hem allemaal als de man die dit voorjaar uit een vliegtuig is gehaald. Ja. Dat van Athene naar Litouwen vloog. En hij is daar in Wit-Rusland weer beland. Hij is al een keer in beeld genomen omdat hij daar een aantal lovende woorden aan de president heeft moeten zeggen. En nu is hij van dissident, is hier een nieuwskanaal begonnen, pro-Lukashenko. Hey. En nou ja, dat is natuurlijk heel opvallend. We weten niet of hij dat onder dwang doet. We vermoeden dat wel. Ik kijk heel deerniswekkend naar deze man, want we kunnen er vanuit hier niks aan doen. Maar het lijkt toch zo dat hij onder grote druk een zwenking moet maken. En dat is, dat maakt maar weer dat je media eigenlijk toch, zeker uit dat soort gebieden, heel moeilijk kunt vertrouwen. Want hij wordt ingezet voor propaganda. Ja, kijk ik meteen toch even naar Arjon Snijders en deskundige op het gebied van nieuwswijsheid en hoe je omgaat met nieuws dat tot ons komt. Op welke waarde je dat ook moet schatten. Hoe zie jij dit verhaal? Ja, ik denk dat dat wat jij hier vertelt, dat dat zo is. Hij staat onder grote druk. Hij staat buiten beeld met een pistool op zijn slaap dit te doen. En zo ernstig is het. En wij staan erbij en kijken ernaar. We kunnen er ook niks aan doen. We kunnen er alleen maar over berichten. Ja. Ja, over berichten. Maar het is een vermoeden. Hè? Wat je zeker weten doen we het niet. Nee. Interessanter is natuurlijk over enige tijd komt hij misschien weer een keer vrij. En om dan een keer met hem te praten hoe hij dit heeft, hem te laten vertellen hoe hij dit heeft ervaren. Ja. Ik denk, en daar maak ik me ook grote zorgen over, dat hij mentaal ook door een heel diep dal gaat. Want ja, je zal maar zo zeg maar worden ingezet als. Het is als een krijgsgevangene die voor de vijand moet spreken. Daar komt het om neer. Mm-hmm. En zouden daar op de een of andere manier, misschien vanuit de internationale gemeenschap, consequenties aan verbonden moeten worden? Of iets van actie ondernomen? De consequenties zijn natuurlijk al enorm richting de aan sancties wat betreft Wit-Rusland. Dus ja, dat zou dan een druppel zijn. Het enige wat we kunnen doen is het toch zo transparant mogelijk maken en er veel over te praten, zodat het in ieder geval het lot van deze man dat in ieder geval in leven kan blijven. Ja, je zou natuurlijk kunnen overwegen om die zender uit de lucht te halen of het kanaal via waar hij met ons mee communiceert, via welk podium die ook kiest. Ja. Wat is precies het internet? Ja, en internet. Nieuwsbrief. Ja. Ja, en Twitter. Ja, je zou hem kunnen blokkeren, maar je moet je afvragen of je hem daarmee een dienst bewijst. Want zolang hij deze rol heeft voor Lukashenko, heeft hij een zekere waarde, blijft hij in ieder geval in leven. En is hij in beeld bij ons? En is hij in beeld bij ons? Kijk, op het moment dat we zeggen, we zouden hem zoveel mogelijk isoleren, kan hij ook in het schavot gaan en misschien wel kan er nog veel ergers overkomen. Dus ja, wat dat betreft denk ik niet dat de weg is om hem te isoleren. Nee. Goed, Arjan Snijders, jouw mediamoment gaat over een nominatie voor de Gouden Televisiering. Vertel. Ja, er was een programma genomineerd via een omweg. De televisierredactie maakt een selectie uit alle televisietitels en online titels tegenwoordig. Nou, dat zijn er duizenden op jaarbasis. Dus dat je moet selecteren is op zich wel enigszins begrijpelijk. Dan krijg je natuurlijk een stemsite van hier tot Tokio. Dus die voorselectie wordt gemaakt. Maar er is een optie voor het publiek om er nog iets bij te stemmen waarvan zij vinden, ja, wat jammer dat dat eigenlijk niet op die longlist staat voor jullie. Mm-hmm. Dat is gebeurd. Dus voor het programma Roddelpraat is dat gebeurd. En nu heeft de organisatie toch besloten om Roddelpraat van die nominatielijst af te halen. Ja, Roddelpraat wordt onder andere gemaakt door Jan Roos. Hè? Ja. Die we natuurlijk nog kennen uit het verleden. Ja. Pwned natuurlijk. En het is een ongenuanceerde online uitzending. Op YouTube vooral populair. Ja. Je kan ervan vinden wat je wil. Maar als het op zo'n longlist staat, dan heb je ermee te dealen natuurlijk als organisatie van een publieksprijs. Ik heb zelf de eerste 11 edities van de Radio Ring georganiseerd. Ja. Heel raar in de tijd dat er namelijk geen prijs was. Publieksprijs voor radio. Terwijl die er al 40 jaar op televisie stond. Ja. Uiteraard. Nou ja, en dan komt er ook wel eens een keer wat bovendrijven. Hè? Een obscuur programma uit de nacht die de finale haalt. Er was altijd kritiek en commentaar op. Maar ja, als het publiek zo stemt, zo is het dan. Ja. Jij zou nooit zo'n nominatie van de lijst helemaal halen. Helemaal niet als de race al loopt. Hè. Dit is een wedstrijd waarbij de spelregels gaat veranderen tijdens de race. Ja, dat gaat gewoon niet. Als je vindt dat om fatsoensnormen niet op een longlist zou mogen staan, dan moet je aan de voorkant iets in de spelregels daarover opnemen. Wat is de argumentatie van de jury van de Gouden Televisiering om ze eraf te halen? Ja, niet anders dan dat het een programma is wat mensen de maat neemt en dat is een eenregelig mailtje eigenlijk. Wat is tragisch met een goede smaak? Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, dat mag je toch vinden als jury of niet? Ja, als jury. Maar dit is een publieksprijs, hè? Ja. En als we nou van tevoren hadden gezegd, je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, hè, om mee te kunnen dingen naar deze prijs. Ja. En daar hoort onder andere bij de goede smaak en fatsoensnormen. Ja. Dat we een beetje netjes met elkaar omgaan. Want dat is waar het aan schort, geloof ik, volgens die jury. Toch? Als dat nou wel van tevoren allemaal duidelijk en transparant was geweest, hadden ze dan wel recht van spreken gehad? Nou ja, want jij mag natuurlijk zelf, als je een prijsje organiseert, ook de spelregels bedenken. Ja. Maar je moet ze wel van tevoren hebben geformuleerd. Oké, dus daar zit je op pijn. Ja, dat het tijdens het spel is veranderd nu. Ja, dus, maar ik was gevraagd of ik iets kon afhalen van de Radio Ring Longlist. Maar als die stemming eenmaal loopt, dan gaan we dat natuurlijk niet doen. Nee, en ook als het dan met pijn in het hart is, dan moet het dan toch maar. Ja, zeker. Ja, goed. Jan-Kees, wat vind jij hiervan, van dit hele gedoe? Ja, ook een beetje dom van de organisatie. Want dat wat ze proberen te bereiken om het programma van Roos te marginaliseren, dat tegengestelde gaat als een boemerang in hun gezicht terugkomen. Ook omdat gaat nu ook naar de rechter. Hij gaat een kort geding aanspannen. Dus het wordt een heel nummer. Ja. Dus heel Nederland kent binnenkort de Roddelpraat. En wat je ook van dat programma vindt, en ik ben het met Arjan eens. Ik bedoel, als het publiek vindt binnen de kaders van de spelregels dat ze erop mogen, ja, op moeten, ja, dan is het wel heel, kom je wel van heel goede huizen en ben je wel hele nou ja, dan ben je, dan kom je wel, moet je wel heel goede huizen komen om er, om het er weer af te halen. Ja. En Kummeling, een trouwkijker natuurlijk, toch? Ja, ja, zeker. Van, neem ik aan, of niet? Ja. Ja. Nou ja, ik zat te bedenken, zou er niet een andere oplossing ook denkbaar zijn geweest? Ik ben het helemaal met eens met de gedachte, als je eenmaal spelregels hebt geformuleerd, en er is nog een publieksprijs ook, dan ga je niet tijdens het spel de spelregels nog veranderen. Maar wat je wel zou kunnen doen, dat is een overweging, dat was wat je onlangs hebt gezien bij de uitreiking, of althans de toekenning van een literaire prijs aan Astrid Roemer, dat je zegt van ja, oké, okay, ja, dit prijs is toegekend, maar we gaan er geen feestelijke happening van maken. En dan kun je wellicht ook nog als jury zeggen van nou, we willen toch rondom dit onderwerp toch nog eens een keer een serieuze discussie, ook in de media organiseren. Mm-hmm. Maar het is helemaal niet zeker dat ze gingen winnen. Ja, nee, ook alleen nog maar op de Londis. Ja, nee, maar wat dat betreft hebben ze misschien wel zichzelf een beetje in de voet geschoten door dit, ja, als het ware extra aandacht te geven. En hadden we misschien anders niet eens gekregen. Ja, misschien was het slimmer geweest om er helemaal geen aandacht aan te geven en ze gewoon op die lijst te laten staan. Nou ja, dat vindt men eng hoor. Want zo iemand kan toch plots winnen. Het is wel eens vaker gebeurd in het verleden. Ja. En ja, dat vindt iedereen toch weer lastig binnen een organisatie. Ja. En vergeet niet, deze uitzending gaat niet gecanceld worden. Dit is ook een groot televisieprogramma, hè, dat Gouden Televisiering Gala. Ja. Dus ook met dit soort finalisten, dat klatergoud moet beloond worden ergens in Carré. Dan gaan we niet cancelen. Goed. We hebben het genoteerd. De Taliban lijkt bezig met een charme-offensief. Vrouwelijke journalisten ondervragen Taliban-woordvoerders. En ze beloofden gisteren zelfs vrede in een persconferentie. Hoe serieus moeten we dit nemen? Zien wij inderdaad een andere Taliban? Dat is de vraag. Jan Kees, hoe kijk jij naar de media-optredens van die woordvoerder ook gisteravond? Nou, met gematigde toon. Grote interesse, maar ja, ik neem het wel met de dag, hè, met het uur, bij wijze van spreken. Omdat je, ik vind het heel vroeg om te zeggen, nou, hier staat een andere Taliban dan 20 jaar geleden. Ja, maar dat lijkt me wat naïef. Ik kan niet anders zeggen dat de eerste signalen natuurlijk in die zin hoopgevend zijn. Vrouwen die als journalist mogen optreden. Kritische vragen die er werden gesteld tijdens de persconferentie. Sterker nog, een indringend moment vond ik, vertelde een CNN-verslaggever over, dat er een Afghaanse journalist opstond en die zegt, nou, u geeft nu wel amnestie aan tolken en iedereen die meegewerkt heeft aan de Amerikanen. Ja. Maar denkt u dat het Afghaanse volk u kan vergeven voor al die duizenden doden als gevolg van bermbommen die u de afgelopen 20 jaar heeft geplaatst? Ja. Nou, het is nogal een vraag, hè, aan de nieuwe machthebbers. Dus, zeker. Dus ik vind dat wel bemoedigend, nogmaals. Maar we weten niet, kijk, over 2 weken zijn de Amerikanen daar echt weg. Zijn de buitenlanders daar echt weg. En hoe ze zich dan gaan opstellen, dat weten we gewoon niet. Dat moeten we per dag bekijken. Want waar wij gisteren getuige van waren, dat was natuurlijk voor het oog van de wereld. Exact. En dan heb je nog wel wat te verkopen eigenlijk als precies. Taliban. Is het grensloos naïef, Arjan Snijders, denk je, om te denken dat de Taliban nu inderdaad, dat we hebben te maken met een gematigde variant? Ja, daar ben ik natuurlijk niet genoeg ingevoerd om daar echt een mening over te hebben. Maar als ik zie dat er veel mensen geïnterviewd worden buiten Kabul, die daar echt totaal niet in geloven, allemaal zich verschuilen en bang zijn voor wat er komen gaat, dan ben ik toch geneigd om te denken dat dit charme-offensief een zeer tijdelijke manoeuvre is om kennelijk nu even een soort rust te creëren in de internationale... Ja. Maar help ons even, want jij bent deskundig op het gebied van nieuwswijsheid en hoe wij nieuws consumeren en op welke waarde we dat dus moeten schatten. Hoe moeten we hiernaar kijken, wat jou betreft? Nou ja, op een genuanceerde manier, zoals het vaak ook gebracht wordt in de media. Je laat dit ook zien. Je laat zo'n vraag van een vrouw inderdaad zien. Je laat zo'n persconferentie zien. Maar je interviewt ook mensen die daar wonen en die daar een andere verwachting over hebben. En je zet dat naast elkaar. Ja, en dat is ook wel wat er gebeurde, toch? Gisteravond in de talkshows en ook wel bij Nieuwsuur. En wat ik ook nog wil zeggen is dat je ziet dus dat het lijkt erop dat er 2 Taliban zijn, minimaal. Dat je de plattelandstaliban hebt, die echt veel conservatiever is. En dat je nu die grootstedelijke taliban heb die in Kabul aan de touwtjes trekt. Want je hoort ook die geluiden inderdaad vanuit het platteland, dat daar zeg maar met straffe hand al de rechten van de mensenrechten worden getreden. Ja, ja. En Kummeling, hoe kijkt u naar deze mediacampagne? Ja, misschien is het wel helemaal oprecht. Maar ik denk niet dat het erg realistisch is. Als ik kijk ook terug naar mijn eigen vakgebied in de geschiedenis van de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Uh-huh. We weten dat die beginselen van democratie, rechtsstaat, vrijheden, dat heeft eeuwen nodig om zich dat te vestigen in de samenleving. Daar hebben wij ook eeuwen over gedaan. Uh-huh. De gelijke behandeling van vrouwen, die hebben we pas vorige eeuw, jaren 50, 60, een beetje kunnen realiseren. Dus het is niet heel erg realistisch om te denken dat na 20 jaar westerse interventie in Afghanistan plotseling al die waarden en normen die wij zo belangrijk vinden, dat die daar in de samenleving zijn gevestigd. Dat wordt iedere keer weer ook weer bevestigd. Dus ja, nee, laat staan bij de Taliban. Ja, en zeker als ze de sharia weer gaan invoeren. Wij moeten toch het ergste vrezen. Ja, want dat is wel een handig voorbehoud dat ze maken ook. Hè? Ze zeggen er wel de hele tijd bij binnen die islamitische wetgeving. Ja. Hè? Kunnen vrouwen weer alles doen. Ja, dan weten we ook nog wel. Wat is daar de waarde van dan? Maar dan weten we ook nog eens een keer dat als het gaat over de interpretatie van de islamitische wetgeving, die is zeer divers. Er zijn diverse ook islamitische rechtsgeleerden die op een heel andere manier kijken naar de interpretatie van de sharia. Dus we moeten maar eens afwachten wat daar precies gaat gebeuren. En er zijn hele liberale stromingen ook onder de islamitische rechtsgeleerden. Maar het kan ook zomaar zijn dat juist de hele conservatieve, en daar hebben we ook signalen van, dat die weer de boventoon gaan voeren. Ja. Meisjes van 9 die niet meer naar het onderwijs mogen. Nee, precies, ja. Arjen Snijders, hoe zou jij nou mensen, want ik vroeg het net al even van, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Maar dit soort nieuws, want dit is echt wel zeg maar het hoofdveld van het internationale podium eigenlijk. Hoe moet je nou dit nieuws interpreteren als argeloze kijker? Nou, ik vind dat het goed gedaan wordt in Nederland. Het is het kijken, als je hebt het over kijken, naar actualiteitenprogramma's en journaaluitzendingen en misschien een talkshow voor wat duiding. Ik zou zeggen, luister ook lekker naar de radio. Maar dan krijg je een genuanceerd beeld van wat daar speelt. De Nederlandse journalistiek is een onafhankelijk opererende métier. Dat wordt hier goed gedaan, goed gewogen. Ik heb het gevoel dat ik alles hoor wat van belang is daar. Ja. Jan Kees, intussen blijven er veel beelden komen uit Afghanistan. Een woord dat veel valt deze dagen is iconisch, deze beelden. Ja. Van vliegtuigen, van de gebeurtenissen op het vliegveld in Kabul. Hoe groot is de impact van die beelden volgens jou? Enorm. Enorm. Je kunt natuurlijk met name het beeld zondag van die helikopter boven de Amerikaanse ambassade deed ons natuurlijk degene die ouder zijn dan 50 in onze samenleving terugdenken aan Saigon 1975, waar toen de Amerikanen ook in het stof beten. Mm-hmm. En dat is iconisch. Dat gaat nog jarenlang de wereld over. En dit is inderdaad voor de Amerikaanse geopolitieke positie heel slecht. Andere hele mooie foto, indringend beeld, is die foto met die 600 mensen in het militaire vliegtuig. Dat is de World Press foto van 2021. Ben ik van overtuigd. Ja, je weet niet wat er nog gaat komen, maar tot nu toe dan. Ja. Nee, dit zijn iconische beelden. Ja. En heeft dat ook invloed, Arjan, op ons beeld of onze hoe zeg je dat? Ons gevoel bij Afghanistan en het beeld dat wij hebben van het land? Ja, heel beslist. Juist die ook de foto beelden van die 600 bij elkaar gepropt in het vliegtuig. Ja. Die staat in menig krant voorop vandaag. Dit is hoe mensen eraan terugdenken. Dit is hoe later in een geschiedenisboekje ook wordt afgedrukt. Ja. We gaan naar een andere historische figuur. Ja, sorry voor het bruggetje. Maar dan kom ik uit bij Louis van Gaal. Ja, weer een hele andere persconferentie met een ander karakter. Na 5 jaar pensioen zal hij het Nederlands elftal uit het slop moeten trekken. En tijdens de persconferentie was hij weer ouderwets zichzelf natuurlijk. Jan Kees, een beetje nostalgisch gevoel ook bij Louis van Gaal? Dat persmomentje gisteren? Ja, ik weet niet of het woord nostalgisch op zijn plaats is. Ik vond het eigenlijk meer, ik kreeg meer een soort armoedig gevoel in de zin van, is dit nou wat wij hebben? We zijn 5 jaar verder. Hij komt op als de redder van het Nederlandse voetbal. Er zitten dezelfde figuren, dezelfde sportjournalisten als 5 jaar geleden. En die vallen allemaal in hunzelfde groef. Namelijk, wij gaan Louis van Gaal bashen. Ja. Ik werd er eigenlijk, uiteraard heb ik het van begin tot het eind gezien. Het was prachtige beelden waren het. Maar word je daar nou vrolijk van? Nou, niet nostalgisch. Een gevoel van nostalgie, dat riep het niet bij me op. Nee. Maar jij zegt bashen. Is er een Van Gaal bashing aan de gang dan? Nou, dat was het toen al. En je ziet dat een aantal van die journalisten, de meeste zelfs, weer in hun eigen, in hun oude groef vielen. Van nou ja, Louis, de bondscoach, de maat nemen over zijn beslissingen, over zijn tactieken en de wijze waar, en ook zelfs over de wijze waarop hij met hen omging. Ja, het had ook iets armoedigs. Ja. Hoe vond je eigenlijk dat de Telegraaf, dus Valentijn Driessen, werd als krantje weggezet? Hè? Dat was ook wel. Ja, de Telegraaf is er de afgelopen jaren niet groter op geworden, stel ik ook vast. Mm-hmm. En feitelijk, dat is wel mooi dat Louis van Gaal daar een verhouding over doet. Ja, maar nou ja, goed, de verhoudingen tussen Van Gaal en de sportredactie van de Telegraaf, die zijn niet, die zijn nooit heel goed geweest, omdat bij de sportredactie van de Telegraaf wordt de Nederlandse school van voetbal aangehangen. hangen, een bepaald systeem. En Van Gaal die gaat daar pragmatisch mee om. Want die denkt, ja, het belangrijkste is dat we, als wij winnen, hebben we ook gezien op het wereldkampioenschap in Brazilië, als wij winnen, dan is dat toch eigenlijk de maatstaf voor succes. Ja. Nou, en daar kibbelen Van Gaal en De Telegraaf al jaren over. En ook dat begon dus weer. Ja. Dus wat dat betreft... Dat is ook weer die oude groef. Die dat is ook weer die oude groef. Ja. Arjan Snijders, jou viel op een vraag van het Jeugdjournaal. Zullen we even luisteren? Ja. De kinderen van Nederland. We hebben ze gevraagd van wat vinden ze van u. En ze zeggen, ja, het is een beetje een strenge meester en dat heeft het Nederlands elftal nodig. Ik vind mezelf waarschijnlijk wel streng, maar rechtvaardig. Dat ik juist iemand ben die meer beloont dan straft. Dus als de spelers niet luisteren, dan wordt niet het mobieltje afgepakt of moeten ze de gang op, dat soort dingen. Dat gaat niet gebeuren. Nee, zeker niet. Nee, hier hoor je de beeldvorming eigenlijk. Hè? De beeldvorming rond Van Gaal. Namelijk als de strenge man die stevig de wind eronder heeft. En op het moment dat hij weet dat voor het Jeugdjournaal moet beantwoorden, dan gaat hij daar netter mee om. Hè? Dan geeft hij ook gewoon een leuk antwoord. Het was de vraag. Ja. Het was de vraag, want dat masker ging af. Ja. Ze kwamen door dat masker heen. We zagen de echte Van Gaal. Ja, hij kwam een beetje uit zijn rol hier, als het ware eigenlijk. Ja, het was jammer, want er kwam nog een vraag overheen. En die ging een beetje heen. Bent u ook lief? Dat werd ook nog gevraagd door de verslaggever van de Jeugdjournaal. Maar daar gaf hij geen antwoord op. Oh, ja. Ik vind overigens wel dat er wel één ding verandert. Qua de groef waar hij altijd in zit. Hij pakt de pers zelf ook aan. Hè? Mm-hmm. Jullie media, zegt hij. Ja, zeker. Hij is kritisch op media. En zo zei hij op die vraag dus van het Jeugdjournaal. Het is logisch dat mensen denken dat ik een strenge coach ben. Want mijn vrienden van de media, altijd die vrienden van de media, laten mij altijd zo zien. En dan wordt het beeld van de mensen daardoor gevormd. En hij zei vaker dat hij niet meer opkijkt dat wat de media schrijft niet op feiten is gebaseerd. Ja. Is dat eigenlijk een beetje terecht, die kritiek, of niet? Ik ben niet heel erg thuis in sportjournalistiek, maar ik vind dat hij wat zuiniger moet zijn met die woorden. Vooral als hij in zo'n persconferentiesetting zit en dat deze generalisaties daar rondstrooit. Mm-hmm. Ik zeg, ga daar maar gewoon in op de vraag van de persoon die op dat moment gesteld wordt. Zelfs als die voor de zoveelste keer gesteld wordt. En meteen verwijzen naar de media is dan eigenlijk niet zo handig misschien. Nou ja, de journalistiek zit toch een beetje onder druk. Hè? We zijn zeker in de coronacrisis wordt de beroepsgroep vaker kritisch bejegend en dan heerst toch het idee dat er allemaal onwaarheden worden verkondigd. En als Louis van Gaal dat nog eens een keertje gaat benadrukken in een persconferentie over sport, dat vind ik niet helpen. Jij denkt dat creëert ook een slechte imago alleen maar versterkt eigenlijk van de journalistiek. Ja. Ja, gaat dat zo ver, Janke? Nou, hij creëert wij-zij natuurlijk. Hè. Hij zet dus de hele groep sportjournalisten af. Zet hij zich tegen af, waardoor die ook weer samenspannen tegen hem, waardoor zeg maar dat beeld versterkt gaat worden. Ja, dus, daar is weer die tweedeling daar eigenlijk. Is dan weer die tweedeling. En je creëert een gemeenschappelijke vijand ook natuurlijk. Van beide kanten, als het ware. En Kummeling, volgt u dit enigszins geamuseerd, zie ik aan uw hoofd? Nou, daar ontkom je niet aan. En het is natuurlijk altijd een geweldig spektakel op het moment dat Louis van Gaal weer zijn mediamomenten heeft en persconferenties heeft. Maar en dat is ook hartstikke leuk weer eens om het te zien, vind ik zelf. Tegelijkertijd zou ik het zo geweldig mooi vinden als we weer een spektakel op het voetbalveld te zien zouden krijgen. Ja. En daar ontbreekt het enorm aan. Ik heb echt me wild geërgerd aan de manier van voetballen van het Nederlands elftal bij het afgelopen EK. Nou, ik kan u niet verlossen, want hij heeft al aangekondigd dat hij voorlopig even de lijn van Frank de Boer gaat voortzetten. En dat baart mij dus vooral zorgen. Als voetballiefhebber zou ik graag eens wat ander voetbal zien. Ja, ik hoop dat hij dus daar spektakel gaat verzorgen en niet alleen maar in de persruimtes. Oké, goed. We gaan aan het einde van dit mediaforum nog even contact hebben met collega Twan Huis. Goedemorgen, Twan. Hey, hallo Carl-Johan. Dag, want vanaf 31 augustus ga jij weer van start met College Tour, waar ook ooit Louis van Gaal te gast was, toch? Klopt, in 2010, ja. Een spectaculair leuke uitzending, kan niet anders vertellen. Waarin het inderdaad ging over zijn irritaties ten opzichte van de pers. Hij was toen trainer van Bayern München. Maar het gaat niet over hem, want het goede nieuws vind ik, we hebben Van Gaal gehad in College Tour. Johan Cruijff, Guus Hiddink, Koeman. En we openen dit nieuwe seizoen van College Tour. Dat begint op dinsdag 31 augustus, 8:45 bij NPO 2 bij de KRO-NCRV. Met een vrouwelijke tegenhanger van Louis van Gaal. En daar zijn we heel blij mee. Eerste gast in College Tour, Sarina Wiegman. Oh ja. De coach van het Nederlands vrouwenelftal. En op de dag van de opname van College Tour met Sarina Wiegman, 27 augustus. Dat doen we in Stadion de Galgenwaard in Utrecht. Dat is haar laatste dag als bondscoach van Nederland. En dan vertrekt ze naar Engeland. En dat vonden wij zo spectaculair. Want ze heeft natuurlijk in Nederland het vrouwenvoetbal op de kaart gezet. Met haar teams en haar voetbalsters. En 51 nu. Nou goed, iedereen weet het, gewonnen EK, de finale van het WK en dan Olympische Spelen. Ze heeft bijna alles bereikt. En zij is de eerste gast, dus ja. Iedereen die daarbij wil zijn, alle aankomende voetbalcoaches en dames en heren die dat leuk vinden, vragen voor Sarina Wiegman op 27 augustus in de Galgenwaard in Utrecht. Okay. Dat is de eerste gast. Ja, Wiegman heb ik genoteerd. Dan is er ook nog een andere opvallende naam. Ik bedoel alleen maar opvallende naam, want dat is natuurlijk de hele bedoeling van het programma. Margaret Atwood, ja. Hè? Ja, Margaret Atwood, dat is iemand waar ik al jarenlang een bewonderaar van ben. De Canadese schrijfster, inmiddels in de 80, en zij is natuurlijk de auteur van The Handmaid's Tale. En dat is voor miljoenen televisiekijkers toch een hele spannende serie. De serie die gaat over, het lijkt een beetje waar je het eerder over had trouwens, de Taliban in Afghanistan. Ja. In Handmaid's Tale wordt Amerika overgenomen door een christelijke secte en vrouwen hebben niets meer te vertellen en meisjes. De serie wordt uitgezonden bij Videoland. Daar hebben heel veel mensen naar gekeken, maar ze is auteur van vele boeken. Wat mij betreft had ze al lang de Nobelprijs voor de literatuur moeten hebben. Ze komt speciaal voor College Tour naar Nederland. Dat nemen we op, die aflevering, op 27 september in de Posthoornkerk in Amsterdam. En alle kijkers van de serie, de bewonderaars van haar werk, het is een van de meest wijze vrouwen die ik gesproken heb. Ik heb haar eerder gesproken voor Buitenhof. Ja. En je wilt haar horen en je laven aan haar wijsheid. Dus meld je aan voor Margaret Atwood. Okay. En dan nog één toegift. Ja. Want we hebben 6 gasten. Ik maak er nu 3 bekend. Mm-hmm. We hebben ook gestrikt voor de uitzending, daar zijn we ook blij mee, de Vlaamse hoogleraar virologie Mark van Ranst. Die prominente adviseur is van de Belgische regering natuurlijk. Mm-hmm. En eerder dit jaar, in mei, bedreigd werd door een oud-militair in België. Ja. Die hem wilde vermoorden vanwege zijn standpunten over corona. Ja. En dat zie je natuurlijk bij heel veel virologen, dat ze de afgelopen 1,5 jaar bedreigd zijn. In Nederland Marion Koopmans, Fauci in Amerika. Ja. En Mark van Ranst, het bijzondere aan hem is dat hij altijd de discussie aangaat, het debat met diegenen die hem attackeren. En dat deed hij bijvoorbeeld ook met Willem Engel. En Willem Engel, natuurlijk bekend antivaxxer, die heeft een proces, een rechtszaak tegen hem aangespannen, tegen Mark van Ranst. En wij spreken met Van Ranst 2 dagen voordat de rechter in België daar uitspraak over doet. De locatie van die opname is op 3 september in Rotterdam. De locatie wordt later bekendgemaakt nog, maar Mark van Ranst is dus de 3e gast, de epidemioloog die ik bekend maak, de viroloog die te gast is in College Tour. Deze 3 dus. Okay. Margaret Atwood, Mark van Ranst en Sarina Wiegman. En spoed je naar de website van KRO NCRV. Daar staat het aanmeldformulier en het is ook te zien op Instagram. Dus we hopen op een mooie opkomst van studenten bij College Tour. Okay, dankjewel. En dat mag weer, hè? College Tour. Vanaf 31 augustus om 8:30 op NPO 2. De eerste dus met Sarina Wiegman. Ik ga bedanken Arjan Snijders voor zijn aanwezigheid in het Mediaforum. En ook Jan-Kees Emmer. Fijn dat je er was. Dag hoor. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Morgen uur Spraakmakers en daarin praat ik straks met spraakmaker en rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Henk Kummeling. De introdagen voor de studenten zijn begonnen, maar voor welke uitdagingen staat Kummeling en zijn universiteit nog meer? We gaan iets nieuws doen. Of nee, dat zouden de bedenkers van Sport 7 gaan doen. Vandaag, precies 25 jaar geleden, ging die zender van start. De afloop is bekend natuurlijk. Sport 7 werd na 4 maanden alweer van de buis gehaald. Met tv-deskundige Bert van der Veer en Leo Driessen, voetbalcommentator en sportverslaggever van ESPN. En een van de gezichten toen van Sport 7 kijken we terug. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt: wat voor soort slang heeft in een supermarkt in Sydney voor angstige momenten gezorgd? Now for something completely different. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. NPO Radio 1. Ook Italië is een luchtbrug op Afghanistan begonnen. Italianen en Afghanen die de Italiaanse diplomaten en militairen hielpen landen vandaag in Rome. Ook Nederland doet opnieuw een poging om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum uit Kabul weg te halen, nadat dit gisteravond mislukte. Onder druk van de EU stopt Montenegro met het uitgeven van paspoorten aan rijke investeerders. Het blijkt dat het Balkanland sinds 2019 tientallen paspoorten heeft verkocht aan mensen die fors geïnvesteerd hadden in Montenegrijns vastgoed. Zo konden ze visumvrij reizen in het Schengengebied. De Formule 1 Grand Prix van Japan gaat niet door. De race had op 10 oktober op het circuit van Suzuka gereden zullen worden, maar door de aanhoudende coronapandemie heeft de Japanse regering besloten de race te cancelen. En Paus Franciscus heeft mensen opgeroepen zich te laten vaccineren. Hij is te zien in een campagnevideo. Die wordt uitgezonden in onder meer Zuid-Amerikaanse landen. Franciscus, zelf uit Argentinië, zei eerder al dat het belangrijk is dat vaccins eerlijk over de wereld moeten worden verdeeld. Dankjewel, Katrien. Dennis Mooi, verkeersinformatie. In het zuiden van het land loopt het vast op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt het Vonderen en Wessem heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Er is een rijstrook dicht. En de A6 bij de Ketelbrug heb je even wat oponthoud. De brug staat daar open. Geldt ook voor de A59. Bij de Volkerak sluizen staat de brug even open. Dan de N62 vanuit het Zeeuws-Vlaanderen richting het noorden. Daar is de Westerschelde-tunnel even dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Platen van Spraakmakers. Ja, deze hele zomer vragen wij onze spraakmakers om muziek uit te kiezen. Een favoriete plaat mee te nemen. Een plaat die belangrijk voor ze is. Nou, vanochtend is dat natuurlijk onze spraakmaker Henk Kummeling, hoogleraar staatsrecht en rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Meneer Kummeling, wat heeft u bij u? Ik heb meegenomen een nummer van Elbow. En dat heet Magnificent, She Said. Magnificent. Ja. Moet ik daar een verwijzing in zien naar de rector magnificus? Ja, daar zit die knip ook zeker in. Maar het gaat me eigenlijk over de tekst van het nummer. Want het gaat eigenlijk over jonge mensen die met heel veel hoop naar de toekomst kijken. Die met allerlei vragen zitten als van ja, word ik wel gekend? Word ik wel bekend? Word ik beroemd? Wil de wereld mij zien? En die met allerlei vragen zitten, maar die heel erg enthousiast zijn over die toekomst. En it's all gonna be magnificent. Dat is eigenlijk soort het motto wat daarin zit. En ik vind dat heel erg maatgevend voor datgene wat we nu weer zien met een hele nieuwe generatie jonge studenten die aantreden met allemaal hoop voor de toekomst. En wat gaat het voor mij brengen? Ja, en die eindelijk weer mogen ook. Ja, hè, zeker, toch? Zeker, ja, zeker. Dat geldt ook voor u, maar ook vooral voor de studenten natuurlijk. Goed, we gaan luisteren naar Magnificent van Elbow. There on the side, platenkeus van de rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Henk Kummeling. Elbow met Magnificent. KRO NCRW. Radio 1. En met deze spraakmaker Henk Kummeling, dus de rector magnificus van de Universiteit Utrecht, ga ik zo praten over het nieuwe academische jaar. Daarnaast is hij ook hoogleraar staatsrecht. Terwijl de studenten zich deze week in de introductieweken de geneugten van het studentenleven eigen maken, blikken we dus zometeen vooruit op het serieuze werk, het nieuwe academische jaar. Inmiddels ook binnengekomen tv-deskundige Bert van der Veer en sportverslaggever Leo Driessen. Kortstondig een van de gezichten van de eerste commerciële sportzender van Nederland, Sport 7, dat vandaag precies 25 jaar geleden de lucht inging. En de verwachtingen waren hoog, maar het werd een debakel. Leo Driessen, zender bestond uiteindelijk slechts 4 maanden. Sport even, spotte Joep van het Hek toen, hè? Nog even. Kun je daar inmiddels om lachen of is het nog altijd... Ja? Ja. Van die teleurstelling, die is echt wel weg, helemaal. Nou, als je na 25 jaar er nog steeds in hangt en denkt... Potverdomme. Ja, dan heb je een probleem. Ja. Maar zo af en toe denk je wel eens, potverdomme. Maar alles wel met een glimlach nu inmiddels, ja. Ja, het had zo mooi kunnen zijn. Dat gevoel. Het had mooi moeten zijn, ja. Ja. Er ging van alles mis. Waarom die betaalde sportzender toen mislukte, maar commerciële zenders tegenwoordig wel miljoenen abonnementen verkopen, dat bespreken we zo meteen na 11 uur, ook met jou, Bert van der Veer. Nu gaan we het hebben over de opening van het hoger onderwijs, Henk Kummeling. Vorige week besloot het kabinet dat de collegezalen weer open mogen, dus voor studenten, hè, met een maximum van 75. Ja. De meeste coronamaatregelen worden opgeheven. Dit is natuurlijk iets waar universiteiten de hele zomer voor hebben gepleit. De druk was ook groot om dat te doen. Maar er zijn dus wel wat beperkingen. Jullie waren uitgegaan van 100 personen in een collegezaal. Levert dat eigenlijk nog grote problemen op praktisch nu? Ja, we moeten een aantal dingen omroosteren. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dat we ontzettend blij zijn met het feit dat we nu weer los kunnen. En vooral in het onderwijs dus. En dat hebben we heel lang niet gekund. Er zijn natuurlijk alle beperkende maatregelen. Afgezien van die 75, de vraagstukken rondom ventilatie. De mondkapjes moeten weer gewoon op. Ook in gebouwen. Niet in de onderwijsruimtes, maar daarbuiten. Dus nou ja, er zitten wat beperkingen aan, maar in de kern zijn we allemaal, althans de meeste mensen, ontzettend blij met het feit dat we weer gewoon onderwijs kunnen geven. Ja, want jullie hebben wel overleg gehad gisteren, hè, nog, toch? Over hoe jullie daarmee omgaan zeker. In deze situatie. Ja. En wat is daar uitgekomen, concreet? Nou ja, kijk, hoe dan ook denk ik dat we eigenlijk het meeste onderwijs wat we al geroosterd hadden, dat kunnen we als vanouds weer wegroosteren. Mm-hmm. Dat mensen kunnen gewoon weer naar de colleges toe, kunnen met name naar de kleinere werkgroepen toe en kunnen dat onderwijs dan volgen. Ja. Maar met die beperking van 75, dat is een serieuze. En daar moeten we ook denk ik nog een aantal oplossingen voor verzinnen. Die hebben we voor een deel in huis. Maar het allerbelangrijkste is denk ik gewoon dat we weer de fysieke ontmoeting kunnen organiseren. En dat hebben we echt gemist. En dat daarmee was er een probleem bij de kwaliteit van het onderwijs. En ook dus het welzijn van studenten en docenten leed daar enorm onder. Ja, want een van die redenen waarom je zo blij bent met je opstelling is natuurlijk het mentale welzijn van studenten. Ja. De zorg daarover was heel groot. Ja. In het hele land ook. Zijn die zorgen dan nu eigenlijk ook gelijk weg? Nee. Kijk, ik denk dat nog heel veel mensen met de naweeën zullen zitten. We hebben natuurlijk tal van studenten die zijn gestart alleen maar met online onderwijs of maar met heel beperkt fysiek onderwijs, die in de put zijn geraakt, die depressief zijn geraakt, die naar de psycholoog zijn gegaan, die naar studieadviseurs zijn gegaan en die moeten weer een nieuwe werkwijze vinden. Die zijn anderhalf jaar lang, hebben ze niet de routine van het onderwijs volgen en het studeren gehad op een manier zoals wij dat eigenlijk willen. En die zullen toch weer opnieuw aan de bak moeten. En een ander punt van zorg is ook echt wel de docenten. Dat is ook iets wat wetenschappelijk onderzoek al aantoont. Als je zo'n periode, zoals ook zij hebben gedaan, maar dat is voor heel veel mensen in Nederland natuurlijk, keihard gewerkt hebben om de boel overeind te houden. En het hele onderwijs heeft dat gespeeld. Dan is het risico heel erg groot dat op het moment dat dingen weer wat genormaliseerd worden, dat dan juist de burn-outs gaan toeslaan. Oh ja. Dus we moeten echt gaan uitkijken de komende weken, de komende maanden, hoe dit zich gaat zetten. En wat doen jullie dan om daar een beetje op te anticiperen? Op die, zeg maar die dreun die nog komt, misschien wel? Ja, afgezien van het feit dat de docenten heel veel begeleiding sowieso van ons en vanuit onze onderwijsorganisatie krijgen om allerlei zaken te kunnen oppakken. Maar ja, het is ook vooral de zaak van de directe leidinggevende om te zien hoe het met die mensen gaat. Ja. En ondersteuning te bieden bij ook allerlei technische vraagstukken waarmee ze zitten. En signalen opvangen. Meer dan dat kunnen we op dit moment niet doen. We kunnen ook niet een soort van blik van nieuwe docenten opentrekken. Nee, dat is een probleem dat al lang speelt natuurlijk. Want ja, je kunt dus mentale ondersteuning bieden. Ook aan studenten kan ik me voorstellen. Want die studenten, om daar nog even op door te gaan. Dat online onderwijs is voor velen een reden geweest om ermee te kappen ook. Hè, om af te haken echt. Ja, nou, dat is voor sommigen het geval geweest. En dat verschilt denk ik heel erg bij opleiding. Bij ons is het eerlijk gezegd nogal meegevallen. En het wonderbaarlijke is ook als we kijken naar puur naar het scoren van studiepunten. Dus toetsen halen en dat soort zaken. Dat is wonderbaarlijk goed gegaan. Ja. Althans, volgens sommigen wonderbaarlijk goed gegaan. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken gehad dat de meeste studenten niks anders te doen hadden dan alleen maar studeren. Ja. Maar waar zit dan die grote zorg over de mentale toestand als die resultaten zo beïnvloed zijn? Ik praat nu eigenlijk over de bulk van studenten, maar we hebben dus ook te maken met studenten die juist helemaal niet hebben aangehaakt, die niet in staat waren om zonder steun van een vriendengroep, zonder collega's, zonder studieadviseurs, om te blijven studeren. En die zijn in een diepe put weggezakt. Ja. Sommigen zijn ook tijdelijk afgehaakt, of misschien wel zo permanent afgehaakt. En dat is gewoon het probleem waarmee we geconfronteerd werden. Ja. Groot voordeel van dat fysieke onderwijs, wat dan nu weer mag, of straks weer mag, is dat studenten en docenten weer bij elkaar, dus in één ruimte zitten, en dat daarmee wat dan heet een bredere academische vorming mogelijk gemaakt wordt. Hè? Is dat wat u gemist heeft ook echt? Of niet? Ja. Het is een beetje abstract, hè? Ja, woord, het is abstract, maar er zijn eigenlijk, ik kan het nog wel specifieker maken. Als je kijkt naar hoe onderwijs in elkaar zit en wat onderwijs eigenlijk teweeg moet brengen, zeker ook aan de universiteit, dan zie je eigenlijk drie elementen. Het een daarvan is kennisverwerving. Nou ja, dat kan eigenlijk heel erg goed online. Ja, dat is ook goed gegaan. Dat is ook goed gegaan, geen enkel probleem. Maar er zijn twee andere elementen waar we echt in de problemen zijn gekomen. Dat gaat allereerst over de interactie van studenten. In de zin van, hoe doe je dingen nou eigenlijk? De socialisatie in een groep, in een gemeenschap. Wat zijn de normen die hier gelden? Hoe ga je met elkaar om? Hoe discussieer je? Wat is integriteit als het gaat over omgaan met wetenschappelijke gegevens? Nou, dat is een belangrijk punt. Dat kan eigenlijk alleen maar goed gaan als je daar voortdurend met elkaar in gesprek over bent en met elkaar, met docenten en studenten, de grenzen aftast en weet hoe het moet. Mm-hmm. En een ander element is nadrukkelijk ook dat je wilt in het hoger onderwijs dat mensen als het ware worden opgeleid tot zelfstandig denkende, autonome, innovatieve mensen. En ook dat kan eigenlijk alleen, dat hebben we ook gemerkt door allerlei onderzoek, kan alleen maar goed als je dat voortdurend in interactie met docenten en collega-studenten doet. Ja. Nou, dat hebben we heel erg gemist. Je ziet dat mensen daar heel erg op droog komen te staan. En ik heb nu de hoop en de verwachting dat we dat dus nu hopelijk voor een deel kunnen gaan inhalen en gaan corrigeren. En alsnog als het ware kunnen bijwerken voor een groep studenten. Want dat is minstens zo essentieel als die studieresultaten die dan weer heel concreet zijn. Ja. Belangrijk onderdeel van die brede academische vorming is dus het debat, het vrije academische debat ook. Er is momenteel heel veel te doen over de toon daarvan. Afgelopen tijd is er op universiteit een discussie ontstaan over wat je nog wel en niet kunt zeggen. Sommige docenten vinden ze dat ze lang niet alles meer kunnen zeggen, dat ze op eieren lopen om in deze tijd van gevoeligheden over identiteit en afkomst, dat ze niemand voor het hoofd durven te stoten. En daardoor voelen ze zich beperkt eigenlijk in een soort keurslijf. Zeg maar de doorgeslagen woke-cultuur, als ik het zo mag noemen. Herkent u die signalen? Jazeker. En dat is ook heel erg bedreigend, denk ik, voor een universiteit en academische ontwikkeling. Want daar is eigenlijk, op de universiteit moet alles gezegd en gedaan kunnen worden wat ieder mens, intelligent mens, kan bedenken. Uiteraard met inachtneming van de grenzen van het strafrecht. Mm-hmm. En we zien met ledenogen aan dat zo'n academische cultuur vanuit de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, over safe spaces. Je moet mensen beschermen tegen bepaalde ideeën, bepaalde opvattingen. Daar kunnen safe spaces? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat je zegt van ik wil niet geconfronteerd worden in het onderwijs met opvattingen van meneer X of mevrouw Y. Oh. Dat speelt heel erg op Amerikaanse universiteiten. Ook op de universiteit in de Verenigd Koninkrijk. Maar in Nederland hebben we het ook al een paar keer gehad. Je kunt van alles en nog wat vinden van bijvoorbeeld Paul Cliteur, de rechtsfilosoof uit Leiden, die wel bekend is vanwege het feit dat hij de aartsvader is, of in ieder geval de geestelijke vader is van Thierry Baudet. Maar dat hadden we een tijd geleden in Groningen, dat hij daar als het ware de deur geweigerd werd door een groep studenten, omdat ze niet geconfronteerd wilden worden met ideeën en opvattingen van Paul Cliteur. Oké, en hoe ga je daar als universiteit mee om, dit soort gedrag? Ik zie voor ons echt een hele grote opdracht om daar tegen in te gaan. We accepteren niet dat dit soort gehouden dingen worden als het ware ondersteund. In universiteit hoort alles gezegd te kunnen worden. Ja, dus ook dit. En dat maakt het net zo lastig. Waar een intelligent mens op kan komen. Ja. Dus ik wil ook vanuit onze rol niet stimuleren en niet mogelijk maken dat dit soort uitsluitingen plaats gaan vinden. Er moeten voortdurend discussies plaats kunnen vinden over de vraag van wat ook heel erg speelt, ook in Nederland op dit moment, is het noem het maar het curriculum wat we hebben, het onderwijs niet te koloniaal, hè? Van is het niet te westers. Moeten er meer ook meer denkers uit andere culturen in? Nou, dat lijkt me een hele legitieme discussie. Mm-hmm. Dat moeten we ook zeker voeren. Maar we moeten wel de discussie daarover voeren. Ja. En, we moeten niet en die zeggen is af en toe onmogelijk, die discussie. Ja, af en toe onmogelijk. Ja? En die wordt in ieder geval voor sommige mensen heel erg ingewikkeld gemaakt. Ja. En docenten worden daar ook mee geconfronteerd. En we zien het met name ook, wat dan heet, bij de opleidingen die het meest lijken op datgene wat ze ook in Amerika kennen, de liberal arts and sciences opleidingen. Daar hebben ook vrij veel buitenlandse studenten in zitten, waar alles nog kunnen studeren. En ja, en daar wordt dat idee van woke zijn wordt in extremis wordt dat soms toegepast. Mm-hmm. En maar even concreet in de praktijk dan. Wat doe je op een moment dat studenten in het geweer komen tegen het curriculum of bijvoorbeeld een blanke auteur op een bepaalde literatuurlijst die ze er vanaf willen hebben? Daar heb je mee te dealen dan, toch? Daar heb je mee te dealen, maar de vraag is van hoe je daarmee moet dealen. En wat mij betreft gaat het voortdurend om van nou, wij hebben als docenten, wij hebben als instelling de verantwoordelijkheid om hoogwaardige kwaliteit onderwijs te bieden. Ja. We gaan uiteraard in gesprek met onze studenten en onze docenten over wat daar dan allemaal in kan gebeuren. Maar een van de belangrijke dingen die ook geldt ook voor de universiteit is wat dan heet academische vrijheid. Het zijn de docenten die bepalen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid wat er onderwezen wordt binnen een bepaalde context. En daar hebben we dus, als dit soort signalen komen, hebben we vooral het debat te voeren. Ook weer. Van maar als die studenten dat debat nou helemaal niet willen voeren, want dat is nou net het probleem. Ze willen dat podium niet bieden, bijvoorbeeld aan, ik zeg maar wat, hè, aan Maurits in de geschiedenis. Ja, nou, zeker. Aan witte schrijver. Ja, dan moeten wij toch constateren van dat we uiteindelijk zelf daarin de beslissingen nemen. En als studenten niet geconfronteerd willen worden met dit soort lesstof, dan moet je maar niet gaan studeren. Dan moet je in ieder geval niet bij ons studeren of moet je niet in dat vak niet volgen. Dan moet je maar andere dingen gaan doen. Ja. Bert van der Veer, hoe kijk jij naar die woke cultuur bij die jongeren? Ik denk aan mijn eigen studietijd. Ik heb zowaar 1,5 jaar gestudeerd op de School van Journalistiek in Utrecht. Ja. En daar was het eigenlijk. Als je daar geen, kun je iets dichter bij de microfoon misschien? Als je daar geen extreme politieke opvatting over had, over allerlei onderwerpen, dan telde je echt niet mee. Dat was echt vreselijk. En de balans was ook echt helemaal zoek. Ik bedoel, het was zo links gedoctrineerd dat je echt geen kant uit kon. Daarom heb ik er ook maar 1,5 jaar gezeten. Ik had het gevoel dat ik over de journalistiek echt niets leerde, maar over actie voeren des te meer. Ja, meneer Kummeling, is dat iets wat nu eigenlijk ook een beetje, het is bijna dogmatisch, toch? En doctrinair. Ja, zeker. Dat is ook zo. En er wordt ook in de vorm van petities wordt aan de universiteit geëist dat iets niet mag of iets wel mag. En dan moeten wij zeggen... Dat gaat wel ver, toch? Dat gaat ver. En ik herken voor een deel wel iets aan datgene wat Bert van der Veer nu zegt. Dat heb ik zelf ook meegemaakt toen ik studeerde. Ja. Iets langer, maar dat hadden we... Mag ik hopen. Van hoogleraar staatsrecht. Maar... Dat was ook een keiharde clash her en der over van... Maar dit willen we niet en dit kunnen we niet. En als opleiding zeggen we, maar dit is onze verantwoordelijkheid. Daar staan we voor. Je ontkomt er niet aan dat je eigenlijk vooral zelf moet faciliteren dat debat iedere keer plaatsvindt. En niet toestaan dat als het ware bepaalde specifieke opvattingen dominant gaan worden in die cursussen. Kwestie van balans zoeken ook lijkt. Ja, zeker. Nou ja, het lijkt me ook niet gezond voor het hele wetenschappelijke klimaat als je geen discussies meer kunt voeren. Dat is een van de belangrijkste dingen. Als je niet geconfronteerd wilt worden met bepaalde opvattingen, met bepaalde inzichten, dan hoor je gewoon aan een universiteit niet thuis. Aan de andere kant wil je dat studenten kritisch zijn en een mening hebben. Ja. Nou, die hebben ze. Ja. Maar onderdeel, uiteraard, en dat is fantastisch dat studenten kritisch zijn en dat ze commentaar hebben. En dat in die zin helpen dit soort discussies ook wel om serieus naar een curriculum te kijken, hoor. Dus dat als het gaat over de inrichting van het onderwijs, kijk naar mijn eigen vakgebied, dat wat ik al eerder noemde, dat staatsrecht. Dat als we kijken naar allerlei vergelijkende literatuur, dan wordt heel snel gekeken naar wat gebeurt er in de VS. Hè? Dat zijn de referentiekaders. Ja. Terwijl ik ben ook hoogleraar aan deel voor een heel klein deeltje in Zuid-Afrika. En vanuit die verantwoordelijkheid heb ik de afgelopen jaren heel veel meer Afrikaanse literatuur, Afrikaanse onderzoekers naar binnen gehaald om te laten zien van maar je kunt ook naar bepaalde zaken anders kijken. Ja. Ik denk dat ook voor academische ontwikkeling buitengewoon belangrijk is dat je dat doet. Ja. Maar je kunt niet een situatie hebben dat je zegt van maar we willen alleen maar dit hebben en alleen dat is de weg naar de heiligheid. Is het eigenlijk niet een beetje geschrift dat we het hier over hebben überhaupt? Ja, maar het gaat om universiteit. Maar het is wel de werkelijkheid waarmee we geconfronteerd gecreëerd zijn. Waarmee we een oplossing, waar we mee te dealen hebben. Ja, precies, mee te dealen hebben. Leo Driessen, jij hebt pedagogische academie gedaan, hè? Ja, afgemaakt. Had jij iets meer dan anderhalf jaar. Had jij graag kritische leerlingen tegenover je? Ja, als ze mij maar gelijk gaven. Nee, ja, maar ik wou net opmerken, volgens mij is het de sign of the times. Want je komt het overal tegen. Er is nergens, er is overal zo weinig verdraagzaamheid ten opzichte van een ander. Ik chargeer het nu een beetje. Ja. Maar als ik het even in mijn vak betrek, toen ik in 82 begon bij Langs de Lijn voor de radio. Dan kon je na afloop nog wel eens met een. Dan mocht je bij wijze van spreken mee de kleedkamer in. En dan had je een gesprek over. En als je dan iemand op een fout wees, ja, dan was het ook. Als je nu iemand. Nou, als je de binnenkomst van Vergaal bijvoorbeeld. Dan, nou, werkt Vergaal daar zelf ook wel een beetje aan mee. Maar dan is het meteen weer polariseren, weet je wel. En dan worden er verhalen van 15 jaar geleden bijgehaald. En hij is dit en dat. En we staan meteen weer met de koppen tegenover elkaar. Terwijl die man alleen maar gezegd heeft dat hij weer bondscoach wil worden. Mm-hmm. Het is een hele rare wereld aan het worden op dit moment. Maar wat ik me afvroeg in algemene zin. Wat is de denkrichting van de studenten van tegenwoordig? Want wat Bert net zei, wij waren in een periode van... We waren links, weet je wel. We gingen de wereld... Shell moest eruit en al dat soort dingen. We gingen de wereld verbeteren. Is dat nu ook nog... Is dat wel de trend van de student? Want wat willen zij met hun leven? Nou ja, wat ik heel erg opvallend vind... en dat hebben we de afgelopen twee jaar heel erg meegemaakt... toen we bij ons verder nadachten over de vraag van... waar willen we als universiteit verder naartoe? Dat er een hele grote groep, met name jonge studenten... en jonge medewerkers is... die vindt dat we heel veel meer aandacht moeten schenken... aan grote vraagstukken van klimaat en armoede. Dat zijn de dingen, en dat vind ik wel heel opvallend... om te zien dat blijkbaar dat denken, wat een tijdje een beetje weg was, leek het wel. Maar dat komt nu heel erg op. En dat heeft het ook tot gevolg dat wij veel meer doen aan duurzaamheidsvraagstukken, aan duurzaamheidsonderzoek. Dat deden we trouwens al heel veel aan. Maar dat het ook veel meer onderdeel is van het onderwijs. Dus dat zie je gebeuren. Tegelijkertijd zie je ook dat die verharding er is. Dat er bepaalde groepen zijn die absoluut niet geconfronteerd willen worden met bepaalde opvattingen. Wat ik een van de meest bizarre dingen vind, we hebben nu in Utrecht, mind you, het grootste regenboogpad, fietspad van de wereld liggen. Mm-hmm. 570 meter lang. Ja. Nou ja, we denken van, nou, dat is hartstikke mooi, symbolisch. Wij zijn inclusief, we willen dit omarmen. En wat je dan inderdaad weer op social media tegenkomt, aan verschrikkelijke, zullen we zeggen, bagger, die dan over mensen wordt heen gestort die dat bedacht hebben. Ja. Denk van, oh, oké, ja, maar met die werkelijkheid hebben we ook nog steeds te maken. Dat waarbij de diversiteit en niet wordt omarmd, waarbij het niet vanzelfsprekend wordt gevonden dat we bepaalde groeperingen als vanzelfsprekend in ons onderwijs hebben en een podium bieden. Maar de verharding zit dus aan meerdere kanten. Dus, en ook bij studenten. Is het niet ook gewoon een generatieconflict? Ik weet niet of nee. Ik zie het niet als een generatieconflict. Ik zie heel nadrukkelijk dat we hebben medewerkers, hoogleraren... die ook heel erg nadrukkelijk vraagstukken van klimaat... en heel erg centraal willen stellen. En daar ook heel erg hard in zijn. Hè? Ja. En dat ook heel erg dominant op de bestuurstafel. En dat ook nodig vinden om het pleit te beslechten. Ja, Henk Kummeling, dank u wel. Okay, praten zo graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van de Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. Toen zag ik atleten die hetzelfde hadden als ik. Dacht van ja, daar hoor ik niet bij, want ik ben gewoon normaal. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven.

Werkzaamheden en een brugopening zorgen voor file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Velzen staat het even stil over 7 kilometer. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 19 en 20 augustus. Schoneberg, horen zoals je nog nooit hebt gezien. Vandaag is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig en dus komen we in actie. Max voor Limburg, vandaag om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Voor 11:00 sprak ik met hoogleraar staatsrecht en rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Onze spraakmaker van vanochtend, Henk Kummeling, over de start van het universitaire jaar en het klimaat op de universiteiten in ons land. Nu is het tijd voor iets heel anders. Wij gaan iets nieuws doen. Iets dat nog niet eerder in Nederland is vertoond en als ik het goed heb zelfs niet in het buitenland. Ja, dat waren de woorden van toenmalig KNVB-bestuurder Jos Staatsen, doelend op de oprichting van sportzender Sport 7. Dat vandaag precies 25 jaar geleden de eerste uitzenddag had. In december van ditzelfde jaar, 1996, was dat vroeg de zender uitstel van betaling aan en was het alweer gedaan met Nederlands eerste sportzender. Bij mij aangeschoven tv-deskundige Bert van der Veer en Leo Driessen, voetbalcommentator van sportverslaggever van ESPN en een van de gezichten van Sport 7 toen. Om even wat in de sfeer te komen, een korte compilatie van toen. Sport 7, de nationale sportzender. 7 dagen per week, 70 uur sport met maar één doel en dat is scoren. Het is vandaag 18 augustus 1996, een historische datum. Vandaag is het dan zover. En hier is Mr. Sportbeers zelf, Frank Wasmeijer. Hallo. Zometeen het complete overzicht van de PDT-telecompetitiewedstrijden van dit weekeinde. Eerst even een time-out. Ja, die eerste divisie die wordt eigenlijk steeds professioneler. Al was het alleen maar door de aandacht die Sport 7 eraan gaat geven dat komend seizoen. En twee mannen gaan daar een speciale rol in spelen. Leo Driessen en Willem van Hanegem. Ja, Leo Driessen. Wat klinkt dat alweer gedateerd, hè? Terwijl je denkt toch altijd 1996. Ja. Zo lang is het nou ook alweer niet geleden. Nou, ja. Ja, dat was leuk. Nee, ik heb het van mijn zin gehad op het eilandje Eerste Divisie met Willem van Hanegem. Maar dat was echt, als je dan toch wat positieve dingen eruit... We hebben onderling echt onze mooie momenten gehad. Ook omdat je wel steeds meer in de gaten kreeg dat het een beetje... Dan krijg je ook zo'n gevoel van wij tegen de rest van de wereld. Mm-hmm. Maar met Van Hanegem werken was en is een groot genoegen. Ja. De Eerste Divisie met hem doen, dat was prachtig. En was Willem daar ook gemotiveerd voor de Eerste Divisie doen? Het is zelfs voor Harry Mensen genoeg om met Willem van Hanegem te praten. Als je hem wakker maakt. Ja. Ja. Maar wat is jou bijgebleven van die dag in 1996, die eerste uitzenddag? Wat was de vibe, wat was het gevoel wat er hing toen? Nou, er hing al een beetje onrust. Want het was natuurlijk niet onder het is onder een heel gelukkig gesternte, denk ik, in de kamers afgesproken. Maar het moment dat het naar buiten kwam, de eerste zin, we gaan iets nieuws doen. Ik denk dat het vandaaraf het begin van het misgaan is geweest. Ja. Er is natuurlijk maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan, ja, ook. Waarbij ook eigenlijk een beetje bleek dat de sterren, de echte grote jongens, mm-hmm, zoals Mart Smeets en Kees Jansma, ja, niet naar Sport 7 kwamen. En dat heeft Koos Postema zich openlijk ook nog wel eens over uitgesproken. Waar blijven nou die grote namen? Dat werd wel gezegd. Maar die zijn of nooit benaderd, maar of nooit van plan geweest die kant uit te gaan. Ja. Leo, jij bent op een gegeven moment ook benaderd, toch? Om mee te werken aan die zender, kan ik me voorstellen. Hoe is het gegaan? Voor mij was de situatie iets anders. Want ik had daarvoor van 82 tot 95, 96 bij Langs de Lijn gewerkt. Ja. En daar kon je niet in vaste dienst komen in die tijd nog bij de NOS als verslaggever. Dus ik werkte ook, ik deed ook andere dingen. Ik werkte ook bij Joop van den Ende. Na het andere gelukte project TV10 was ik daar blijven hangen. Ja, schitterend programma. Ik heb nog een badhanddoek van TV10. Maar goed. Nog steeds niet versleten ook. Nee, maar goed. Ik was en toen gingen we dat Call TV opzetten. En toen had ik mondeling toestemming gevraagd aan NOS of ik Call TV ook zou mogen doen. En dat mocht. En toen ging ik het doen en toen mocht het niet. En toen rechtszaak. Enfin, ik weg bij de NOS. En ik deed dus geen sport meer. En toen werden de rechten gekocht. En ik werd dus eigenlijk vanuit Joop van den Ende, waar ik werkte, gedetacheerd naar... Ja, ik ben eigenlijk gewoon in dienst gebleven bij hetzelfde bedrijf. Ja. Je zat er al een beetje. Ik zat daar al. Bert, het belangrijkste voor Sport 7 waren uiteraard het binnenhalen van die uitzendrechten van de Eredivisie. Hè? 7 miljoen gulden is daar toen voor betaald. Op welke waarde moeten we dat bedrag eigenlijk schatten toen? Hè? Was dat astronomisch of was het eigenlijk te weinig toen al? Nou, zet dat eens in historisch perspectief als je wil. Als je ziet dat in de jaren 50... ik heb het een beetje in een timeline gezet voor je. 500 gulden schadevergoeding werd betaald. En dat betekende dat een ploeg die in een stadion kwam, die bezette een aantal plekjes, stoeltjes. Ja. En dat was de prijs die betaald moest worden. Dus dat schoot niet op. Maar dat ging wel vrij snel de verkeerde kant uit, hoor. Want in 1969 vroeg de KNVB al 750.000 gulden destijds. En de publieke omroep die verweerde zich. En die zei, ja, maar dat is vrije nieuwsgaring. Ja. Dat bleek de KNVB niet helemaal met z'n eens te zijn, moet ik je zeggen. En in 70 is het zelfs zo misgegaan. Ik weet niet, hoe oud was je, Leo, toen? 15. Nou, dan moet je dat meegemaakt hebben, dat er helemaal geen rechten werden betaald en dat echt apparatuur de stadions ingesmokkeld moest worden, mm-hmm, om nog een beetje verslag te doen van de voetbalwedstrijden. In 76 was er een conflict over dat ook voor de radio betaald moest worden. En ja, toen kreeg je in 1989 TV10 en toen was ineens, dat was echt, Joop van den Ende bood 3,5 miljoen. Als je dat vergelijkt met de 500 gulden zoals het in de jaren 50 is begonnen. Ja. Eigenlijk is Sport 7 ook een beetje het gevolg van wat zich destijds bij TV10 afspeelde. Want toen bleek ineens van, wow, wat een bedragen. En dat kan dus, dat is het dus waard. Ja. Was Joop van den Ende wel zo slim dat hij ook zei dat hij een sportquiz zou doen. En ook aandacht zou besteden aan het zaterdagmiddag voetbal. Dat is allemaal om de pijn een beetje te verzachten. Ja. Dus Sport 7 was ook, dat wil ik er maar mee zeggen, al die jaren is het tussen de NOS en de KNVB geen feestje geweest. Nee. Dat was toch altijd een beetje spannend en een beetje touwtrekken en een beetje. Dus het klinkt ook een beetje als de wraak van de KNVB, dat Sport 7. Ja. Ja, want lang hebben we er niet van kunnen genieten. Op 7 december 1996 was het alweer gebeurd. 4 maanden na de start dus. En ging de stekker eruit. Frits Barend sprak toen de volgende historische woorden. 7 december, 9 minuten voor 11. U zult wel niet weer hebben gekeken. Want u hebt ons helemaal nooit willen zien. En daarom hier al die mensen die hier zitten. En er zijn er nog veel meer. In totaal wel 150. Zij komen vandaag in aanmerking voor net niet. Want ze hebben het mede dankzij u net niet gehaald. En mogen waarschijnlijk maandag gaan solliciteren. U wordt bedankt voor die geweldige medewerking wat ons allemaal betreft. Ja, dat is wel vrij. Waar richt hij zijn kogels eigenlijk op? Dat is me niet helemaal zuur. Waar richt hij zijn kogels eigenlijk op? Nou, het sentiment wat toen leefde, wat ik me nog wel terug kan halen, is het sentiment van dat wij wel het gevoel hadden dat vanaf dag 1, mede door de eigen grote mond, NOS heeft wel heel erg sterk de troef. Ach, ons bord op schoot, uw bord op schoot wordt afgepakt. Ja. Weet je wel, dat sentiment hebben ze wel heel erg nadrukkelijk, die kaart. Met name Kees Jansma heeft dat keihard gespeeld. Het was natuurlijk een meesterzet, toch, als antwoord? Ik bedoel, Nou ja, je kan het ook, ja. Maar het was ook wel een beetje, ja, het was, oké, tactisch gezien was het een meesterzet. Ja. Maar even framing avant la lettre. Sorry? Framing avant la lettre eigenlijk. Ja, precies. Want de heren die allemaal hebben gezegd van ja, nee, maar wij gaan daar niet werken bij Sport 7. Die zijn er allemaal financieel ongelooflijk veel beter van geworden in die periode. Mm-hmm. Want die gingen natuurlijk wel met de aanbieding van Sport 7 even naar de baas van de NOS. Van, hey, maar luister. Daar werden wel wat nulletjes bijgezet, zo links en rechts. Zijn mensen, er was geen balken en de norm nog. Er was geen balken en de norm. Dus ja. Die solidariteit is ook gekocht. Voor een gedeelte. Ja. Dus het was ook wel een beetje krokodillentranen. Maar het heeft gewerkt. Ja, natuurlijk werkt dat. Ja. Ja. Begrijp ik ook nog wel. Hoeveel mensen keken er eigenlijk naar een gemiddelde uitzending van Sportzender? Nou, ik weet het, mijn moeder die keek altijd. Nee, ja, 90.000 of zo. Ik weet het niet. Het was ook niet overal op de kabel nog. Hè. Dat was ook, nee. Was ook nee, een ook beetje, gedoe. Want we hebben dus de grote namen die niet kwamen. Kees Jansma, Mart Smeets. Dat is een dingetje. Hè? Nou, en dat is niet een dingetje. Dat is in de volgorde der dingen. Het roepen van we gaan iets nieuws beginnen. Dat duidt al op behoorlijke onbeschaamdheid. Je ziet het gisteren aan Louis van Gaal. Die zegt gewoon, en hij heeft gelijk. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je bij mij uitkomt. Want wie moet je anders nemen? Nou, dan krijg je ze van alle kanten in Nederland. Hè? Want dat moet je niet doen. En zo is ik ook met Sport 7 geweest. Die hebben gezegd, we gaan iets nieuws beginnen. En toen werd het toen kwam Ruud Hendricks, meen ik, over de Riksdaalder per week of zo. Dat, of een patatje per week. Twee gulden per maand was het. Ja, het patatje, ja. Patatje dus in de maand. De prijs van een zak patat. Ja. Dus dat was ook wel een opmerking die, weet je wel, dat was allemaal niet zo heel erg slim. En ook dat hoog van de toren blazen voordat je ook maar één keer hebt uitgezonden, dat kon natuurlijk allemaal prima tegen je gebruikt worden. En toen is er in de onderhandelingen met de wedstrijden, de samenvattingen op zondag, is er ook nog wel het nodige misgegaan. Ja, namelijk de exclusiviteit die er niet was. Sublicentie van de hoofdlicentie onderhand. Ja. Want Sport 7 had het recht op de eerste wedstrijd en de derde wedstrijd. En dan mocht de NOS de tweede wedstrijd. Dus na de eerste wedstrijd mochten zij kiezen. Ja. Nou ja, er is maar één keer Ajax-Feyenoord in dezelfde tijd. En Feyenoord-Ajax en Ajax-PSV. Dus NOS had altijd hele goede wedstrijden. Hadden ze een sublicentie, snap je? Ja, dus, dat schiet niet echt op, toch? Nee, dat was allemaal niet zo heel erg slim, nee. Bert, en je vijanden kopen, dus wat ik zei. Ze hadden gewoon echt daarop hadden ze moeten inzetten. Als je de rechten hebt. Ja, maar Leo, dan was het nog niet gelukt. Want het misschien had je er in ieder geval wel alles aan gedaan. Was de kijker er misschien gewoon nog niet aan toe? Deze vorm? Nou ja, het bewijst maar eens te meer de heiligheid van voetbal in Nederland. Ik bedoel, je kunt een hoop van de mensen afpikken. Mm-hmm. Maar niet hun genot op de zondagavond met het fameuze bordje op schoot. Dus dat was ook niet het geval, want ze konden het gewoon zien. Dat precies. Ze konden gewoon, maar dan op een andere zender. Alleen dat sentiment is, wat jij net zei, hoe noemde je dat ook weer, dat frame, dat was heel goed. Ja. Ja. Dan hebben we de clubs nog in het hele verhaal. Hè. Die zaten, die waren ook niet heel enthousiast. Nee, toch? Tot ze de geld zagen. Ja, 3 miljoen per club, geloof ik. Ja, toen. Er zijn heel veel clubs. Ik ben nog wel eens mee geweest. Werd even bij Club of Sparta werd even de rechten van het Europees voetbal gekocht door Sport 7. Er werd gewoon daar ter plekke werd gewoon een half miljoen. Oh nee, maar dan krijg je een half miljoen voor. Het hadden ze nog niet eens Europees voetbal. Ja. Maar ze kregen op voorhand al een half miljoen. Op het moment dat jullie Europees voetbal halen, dan ga je er bij Sport 7 uitzenden. En het is ons nu al 500.000 waard. Ja, ja. Dan is er nog de partij kabel-exploitanten. Ja, ja, dat is. Die waren ook niet echt enthousiast om het door te geven. Die zeiden, wij gaan hier niet met een soort van voorschot verlangd eigenlijk van de kabel-exploitanten. Ja. Want in het businessplan, wat Ruud Hendricks, want zijn naam mag toch niet onvermeld blijven. Nee. Iedereen denkt dat John de Mol de grote man achter het project was, maar het was Ruud Hendricks. Was er vanuit gegaan dat de dekking volledig zou zijn in Nederland. Nou, dat was die verre van. Het was echt niet het geval. Ja, daar kwam er ook nog eens een keer bij. En dan had je nog de aandeelhouders. Dat waren geen geringe jongens. Eén die geld daar verdiend heeft. Philips? Nee, Joost de Draaier. Joost van Koten verdient altijd over geld. Die heeft ze meteen verkocht. Ja. Ik zit nog even te kijken naar de gezichten van die zender. Om daar even op terug te komen. Ik zie hier staan Koos Postema. Ja. Grote naam. Ja. Marleen Houter, Wim Kieft, Leo Driessen, Frank Masmeijer. Sophia de Boer, Theo van Gogh, Wendy Brouwer, Else Mieke Havinga, Hans Kraaij junior, Jan Roels, Wilfred Gené, Andy Houtkamp, Dink Binnendijk en Willem van Hanegem. Dat is toch een mooie lijn. Dat is ook zo, maar dat waren natuurlijk ook wel een aantal namen bij die aan het begin van hun carrière stonden. Ja. Dus die nu echt wat verder zijn dan toen natuurlijk. Heel goed zijn geworden. Ja. Ja. Wat heeft John de Mol, toch een van de grondleggers van Sport 7, geleerd van deze van dit debakel, denk je, Bert? Nou, er is natuurlijk toen hij... John de Mol heeft daarna nog een mislukking gehad. Talpa 10. Mm-hmm. En daar was de fout wel een beetje... Dat de sterren werden aangekocht... en dat dan vervolgens gedacht werd... dat de sterren de zender wel zouden maken. Eigenlijk de omgekeerde redenering bijna. Dus dat zet het verhaal Maarten Smeets, Kees Jansma maar bij Sport 7 weer. Ja. Een ander perspectief. Want zou het nou wel of niet geholpen hebben... vaststond dat alle mensen die voor Sport 7 werkten... op dat moment hoopten dat ze zouden komen... omdat ze dachten dat het zou werken. Maar het bleek niet te werken. En ook nu, met de volgende fase van Talpa met John de Mol. Linda de Mol is overgestapt, Wendy van Dijk is overgestapt. Maar of dat nou nog essentieel kan zijn... voor het succes van een televisiezender, dat betwijfel ik zeer. En dat heeft John misschien wel niet geleerd. Nee. Juist niet. Juist niet. Ja, dat denk ik wel. Ook bij de eerste top van mislukking is dat. Maar ja, wat hij wel geleerd heeft. Wat zou een les zijn die hij geleerd had moeten hebben dan? Laten we het dan zo formuleren. De vraag. Nou, dat je misschien kleiner en bescheidener moet beginnen. Niet onmiddellijk. Maar ja, dat was. Dat was het TV10 denken. John de Mol en Joop van den Ende zijn wat dat betreft brothers in arms. Ik bedoel, je begint er nou klein. Wat is daar voor lol aan? Ja, nou, dus, kijk, Eredivisie Live, hè, wat nu uiteindelijk dan bij ESPN zit, dat is van 2008 begonnen. Mm-hmm. En dat is nu toch een succesvol businessmodel geworden, ook voor de clubs. Ja, goed, we zijn bescheiden begonnen. We zijn nu inmiddels inderdaad 25 jaar verder. Studio Sport trok afgelopen zondagavond 1,3 miljoen kijkers... die met het bord op schoot keken naar dat openingsweekend in de Eredivisie. Leo, jij bent intussen alweer jaren te horen bij de commerciële sportzenders Eredivisie Live... dus vanaf 2008, Fox Sports, nu ESPN. Naar verluid hebben jullie zo'n 1,6 miljoen abonnees. Waarom lukt het nu wel en gaat het zo goed met die zender? Terwijl er toen zo weinig belangstelling was voor NEC-NAC. Want dat was ook een van de dingen. Hè? Al die matige wedstrijden? Nog even resumeren. Het sentiment was tegen. En dan is alles tegen. Ik zal één voorbeeld geven. Wij hadden een programma opgenomen, Sportflaters. Bij Sport 7. Mm-hmm. Een serie van 9 afleveringen. Ik heb 1 aflevering uitgezonden. Die werd helemaal de grond ingeschreven. Door een criticus. Weet ik, Sport 7 maar alles probeert, werd standaard de grond ingeschreven. Maar Sport 7 probeert lollig te doen. En weet ik veel wat, dit en dat. Mm-hmm. En werd gekocht door SBS. SBS heeft de eerste aflevering uitgezonden. En die werd hey, leuke nieuwe initiatief van SBS. Een komisch dingetje. Het was hetzelfde programma. Programma. Het was gewoon een spiraal naar beneden eigenlijk. En er was we hebben een blauwdruk gedaan. Nederland-Wales. Een interland. Hebben het draaiboek gejat van de NOS. Om maar zeker te zijn van dat we het zouden doen zoals de laatste interland van de NOS was gedaan. Hebben we precies op diezelfde gedaan. Nederland-Wales 7-0. Met die, nou goed, anyway. En toen kreeg Sport 7 pakt helemaal verkeerd uit, weet je wel. Wil het anders doen dan. En maar een draaiboek kopiëren wil toch niet zeggen dat je dezelfde kwaliteit kunt leveren? Of wel? Het ging niet om kwaliteit. Er werden dingen veroordeeld. Cameravoering en dergelijke, weet je wel. Terwijl het gewoon hetzelfde was als wat de NOS deed. Ja. Dus dan weet je dat je het verloren hebt. Ja. Dus dan, en wat betreft Eredivisie Live en zo, wat nu er is op een wat rustigere manier begonnen. En ook één verbond, clubs... die clubs en KNVB die hebben het met elkaar gedaan. Mm-hmm. Zonder een andere partij. Ja. Dus dat is wat rustiger. Ja, precies. Dat maakt ook uit. Zie je ook aan Eurosport natuurlijk hoe dat gelopen is. Dat was ook heel klein en bescheiden. En met vage competities. En ja, nu doen ze de Olympische Spelen. Ja. In 1996 wilden we niet betalen voor een zender als Sport 7. 2 gulden per maand. Hè? De zak patat, inderdaad. De zak patat. Waarom nu eigenlijk wel 15 euro per maand? Bert, om daar even te beginnen. Interessant, wat is er veranderd bij die kijkers? Zijn eraan gewend geraakt, denk ik? Ik denk dat ze het een beetje zijn gaan accepteren. Dat je voor televisie soms ook moet betalen. Dat zie je ook wel aan het succes van Netflix en Videoland op dit moment. Ja. Ik bedoel, mensen die zijn meer bereid om te betalen. En het is ook wel wat helderder geworden. Je weet gewoon wat je op zondagavond krijgt. En je weet ook wat je op ESPN krijgt. Dat zijn eigenlijk twee werelden. zou je kunnen zeggen. Ja, die kunnen keurig naast elkaar bestaan. En je hebt live wedstrijden, hè, bij ESPN. Gewoon live. Dat is wel een groot verschil met wat Sport 7. Die mocht niet eens alles live doen. Nee. Wat ze wel van plan waren. Maar... Hadden ze dat eigenlijk niet voor elkaar moeten boksen? Was het dan wellicht wel gelukt, of niet, ja, Leo? Maar dat was toen echt een onmogelijke zaak. Om wedstrijden live op te... Ik weet nog wel dat in de jaren 80 een enkele keer... dat film, Barend en Verdorp eens een keer een wedstrijd live deden... achter de decode Helmond Sport en dat soort dingetjes. Maar gewoon om dat, daar kreeg je dan wel net even toestemming voor. Mm-hmm. Dat was gewoon eigenlijk not done. Dat is pas begonnen in 2008 eigenlijk met Eredivisie Live. Ja. Goed, 25 jaar geleden. Toch even leuk om bij stil te staan, ondanks de gemengde gevoelens, Leo, bij jou. Nee, ja, maar goed. Hij heeft wel meer mislukkingen in zijn leven meegemaakt. Ja, Leo is wel wat gewend. Leo is wel wat gewend. Ja, TV10. Als je iets wil beginnen wat niet lukt, ja, bel mij. Oké. Nou, ik vond het heel moedig dat je wilde aanschuiven om erover te praten. Ik vond het heel erg leuk, dankjewel. We gaan naar de Nationale Nieuwsquiz. De Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze ochtend met Appe Hooyer, 68 jaar oud, uit Soest. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Gepensioneerd leraar, wel nog actief binnen de lokale politiek... en op afroep chauffeur voor een tandtechnisch laboratorium. Helemaal goed. Ja, uw broer speelde eerder dit jaar de quiz... en werd weekwinnaar met 42 punten. Dus daar voel ik alle gezonde concurrentie. Klopt dat? Ja, dat klopt wel, ja. Okay. Nou, de hoogste score deze week is 63 punten... neergezet door Ad Oldenburg uit Nieuwendijk. En we gaan eens kijken of u daaraan kunt morrelen. Het zal lastig worden. Laten we snel aan de slag gaan. Wie lukt het nog om Afghanistan te verlaten? Verschillende landen proberen opnieuw hun burgers uit Afghanistan te halen. Ook Nederlands ambassadepersoneel en tolken in Afghanistan... zijn nog altijd niet in veiligheid gebracht. Het kabinet belooft om alles op alles te zetten. Om te redden wie we kunnen redden. Maar het is allerminst zeker of dat volledig gaat lukken. Nee, er is geen garantie. En dat is de vreselijke realiteit... Ja, meerdere landen proberen hun mensen zo snel mogelijk te evacueren uit Kabul. Ook Nederland. Vraag 1. Hoeveel Nederlanders zaten gisteren uiteindelijk op een vlucht... van een transporttoestel van het type C-17? Nul. Ja, nul. Een beetje strikvragen. Geen enkele. De eerste Nederlanders zijn inmiddels wel op 2 evacuatievluchten vertrokken uit Kabul. En onderweg naar Nederland schreef demissionair minister Kaag vanochtend op Twitter. Vraag 2. Het vliegtuig was onder andere aan Nederland, Noorwegen en Finland beschikbaar gesteld. Door welke organisatie? De NAVO. De NAVO is het goede antwoord, ja. Vandaag probeert Nederland opnieuw om mensen uit Kabul te halen. Er gaan ook 60 militairen mee. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week licht gedaald. Ook het aantal sterfgevallen door corona ging omlaag. Het aantal positieve coronatesten afgelopen week bedraagt 16.500. Het RIVM spreekt van een afvlakking en wijst erop dat het aantal besmettingen nog altijd hoger is dan voor de piek van begin juli. Vraag 3. Nog steeds enige bezorgdheid bij het RIVM over de nieuwe coronacijfers. Met hoeveel procent nam het aantal besmettingen afgelopen week af? Ik dacht 8%. Dat had u goed gedacht. De Tweede Kamer komt vandaag terug van het zomerreces... voor een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Vraag 4. Vaccineren wordt ondertussen vanuit allerlei kanten aangemoedigd. Welke geestelijk leider noemde vaccineren een daad van liefde? Geen idee. Dat is de paus. Die is samen met kardinalen en aartsbisschoppen te zien in een campagnevideo. Die wordt uitgezonden in onder meer Zuid-Amerikaanse landen. Okay. Zijn wij beland bij vraag 5. Dat is weer een fragment, maar nu wil ik weten, wie is dit? Wij hebben ook gesproken over de uitlatingen. We hebben ook gesproken over het feit dat wij hebben gezegd... wij zijn bereid te praten als we gewenst en nodig zijn. Nou, ik heb niet gehoord dat ik nu nodig en gewenst ben. Dat is... Segers. Dat is inderdaad ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij voelde zich niet nodig en gewenst... maar trok zich nog niet definitief terug uit het formatieproces. Nee. Vraag 6. Hij zei dit gisteren na overleg met demissionair premier Mark Rutte... informateur Mariette Hamer en wie nog meer? Minister Kaag. Nee, Rob Jette. Kaag zat in dat debat over Afghanistan natuurlijk. Hij was aanwezig namens D66... terwijl Kaag dus in haar rol van demissionair minister van Buitenlandse Zaken... over Afghanistan moest discussiëren en debatteren vooral. Bij de volgende vraag, dat is vraag 7... krijgt u de kans om de score flink op te vijzelen. 4 punten zijn er te verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. Dus de vraag is, wie bedoelen wij hier? Over wie gaat dit? Ja. 4. Ik ben geen tandeloze tijger meer. 3. Er verscheen weer een brede glimlach op mijn gehavende gezicht. Stop. Ja, Dat gehavende gezicht, denk ik, dat doet het kwartje vallen. Klopt dat? Nou ja, ik zat te denken aan Jacobsen, de wielrenner. Ja, nou, ik ook. En het is goed. De aanwijzing voor twee punten is... ik ben het ongeluk in Polen te boven... en ik pakte in de ronde van Spanje mijn grootste overwinning na mijn comeback. Ja. Dan kom je inderdaad uit bij Fabio Jacobsen. Heel goed. Score na deze eerste ronde is 7. 10 vragen moeten er goed zijn in de tweede ronde om aan kop te gaan. Dat is haalbare kaart. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken. Komt-ie aan. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land heeft zeker tientallen paspoorten verkocht aan buitenlandse investeerders in vastgoed? Montenegro. Dat is goed. Hoeveel dagen cel kreeg een 48-jarige man voor het bedreigen van Kamerleden en premier Rutte? 300. Dat is goed. Een oud kopstuk van welke motorbende is vanwege intimiderend gedrag overgeplaatst naar een andere gevangenis? De naam? Ja. Welke motorbende? Oh, Hells Angels. De Hells Angels. Het Verenigd Koninkrijk wil de komende 5 jaar hoeveel Afghanen opvangen? 20.000. Dat is goed. Welke R&B-zanger staat vandaag terecht wegens seksueel misbruik? R. Kelly. R. Kelly. Welke bank heeft dochterbedrijf Makelaarsland al na 3 jaar weer verkocht? ABN AMRO. ING. Welke krant bedoelde Louis van Gaal gisteren tijdens de persconferentie toen hij krantje zei? Telegraaf. Ja. De oogst van welke noten loopt gevaar door droogte en hitte in de Verenigde Staten? Pinda's. Amandelen. De gitarist van welke beroemde Belgische rockband stopt na een beroerte? Kan je die vraag herhalen? De gitarist van welke beroemde Belgische rockband stopte na een beroerte? Stopt? Nee. Deus. Van werk van welke Franse schilder is voorlopig niet te zien in het Zaans Museum? Monet. Monet was het goede antwoord, ja. Nou, het is hem niet geworden, hè?